2 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verwacht opnieuw een hoogwaterpiek. In Hoorn kwam gisteren het water nog over de kades en dreigde garages onder te lopen. De zandzakken die zijn geplaatst blijven liggen om ook de piek van deze nacht te kunnen opvangen. Ook in andere gebieden met een hoogwaterpeil is de situatie nu onder controle, maar het KNMI verwacht komende dag weer 15 tot 25 mm neerslag. In Japan zijn inmiddels 6 doden geborgen na de serie aardbevingen van afgelopen nacht. Er zijn tientallen gewonden. Doordat er nog mensen onder het puin van ingestorte gebouwen liggen, verwachten hulpverleners dat het dodental nog verder oploopt. De zwaarste beving had een kracht van 7,6. Het Meteorologisch Instituut van Japan waarschuwt voor meer aardbevingen de komende dagen. Ruim 50.000 mensen moeten het gebied verlaten. De Israëlische Centrale Bank heeft de rente verlaagd om de afzwakkende economie te stimuleren. De rente gaat met 0,25% omlaag. Eerder had de Centrale Bank de rente juist opgeschroefd om zo de hoge inflatie te bedwingen. Door de oorlog met Hamas staat de Israëlische economie onder druk. Politici reageren verbolgen op het geweld tegen hulpverleners en agenten tijdens de jaarwisseling. Pieter Omtzigt van NSC pleit nu voor een verbod op bivakmutsen tijdens Oud en Nieuw, omdat grote groepen mensen met bivakmutsen op de politie bekogelden met vuurwerk. Meerdere agenten raakten daardoor gewond of liepen gehoorschade op. Darter Michael van Gerwen is in de kwartfinales van het WK darts uitgeschakeld. Hij verloor verrassend genoeg met 5-3 van de Engelsman Scott Williams en vertrok na afloop snel omdat hij ziek is. Voor Williams is het een van de eerste keren dat hij zo ver komt. Hij neemt het op in de halve finale tegen Luke Humphries. Het weer vanuit het zuidwesten trekt een nieuw regengebied over het land. De temperatuur daalt vannacht naar 4 tot 7 graden. Komende dag is het wisselvallig met veel regen en in de avond kans op zware windstoten. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag 2 januari. Welkom bij de nacht van BNN VARA. Je hoort vannacht een nieuwe stem op de radio. Mijn naam is Femke Boonstra en leuk dat je luistert. De nacht van BNN VARA. We hebben officieel de eerste dag van 2024 erop zitten, waar sommigen nog een beetje aan bijkomen zijn van de jaarwisseling. Zijn anderen wellicht met een nieuwjaarsduiken fris begonnen aan de goede voornemens. Iets waar je misschien niet bij stil hebt gestaan is dat bij het begin van het nieuwe jaar ook een hoop is veranderd op het gebied van regelgeving. Het is misschien niet het meest sexy onderwerp, maar wel ontzettend belangrijk om het erover te hebben. Vannacht is bij mij live in de studio Charlotte Meinersma. Charlotte, welkom. Dankjewel. Jij bent jurist. Ja. En we gaan het vannacht hebben over die wetswijzigingen en alle veranderingen. Ben je een beetje een nachtbraker? Ik ben in elk geval een avondmens. Dat scheelt. Ja. Nee, als het echt zou kunnen, dan zou ik eigenlijk juist het liefst wel tot in de nacht werken. En pas halverwege de nacht een keer gaan slapen en later weer opstaan, zeg maar. Ja. En ben je ook al een beetje bijgekomen van Oud en Nieuw? Ja, nou, ik heb 2 honden, dus ik doe ook niks spannends. Ik zorg dat die een beetje het rustig blijven. Hebben. Ja. Ja. Ik vertelde het net natuurlijk al kort eventjes. Jij bent jurist, maar je hebt je specialisatie in media. Waarom? Waarom? Ja, omdat me dat altijd interesseerde. Eigenlijk ging het een beetje via het intellectueel eigendomsrecht. Mijn vader is wetenschapper, ze zit jou in de octrooien. Nou, doe ik helemaal niks met octrooien. Voor fotografie leuk, zit jou heel snel in de hoek van auteursrecht en portretrecht. Ja, dan ga je studeren en dan komt daar natuurlijk van alles nog bij. En zo kwam dat samen eigenlijk een beetje in mediarecht en marketing en zo. Ja. Ja, we gaan het deze nacht hebben over een aantal wetswijzigingen die vanaf dit jaar zijn doorgevoerd. Als je er nou eentje uit moet kiezen, naar welke ben je dan het meest benieuwd hoe die gaat uitpakken? Oh ja, dat vind ik altijd wel een goede vraag. Kijk, alles valt of staat altijd met de handhaving. En dat maakt het ook wel lastig. Ik denk wel, een belangrijke is wel die van de doxing. Dat nu verboden is, ik denk dat dat een goede regel is die politie en het Openbaar Ministerie wat meer mogelijkheden geeft om bepaalde andere strafbare feiten eigenlijk wat te voorkomen. Dus ik ben wel heel benieuwd of daar wat meer mee gedaan gaat worden. Of dat dat ja, voor hen misschien ook weer een te nieuwe regel is en te lastig is om daar bijvoorbeeld goed bewijs voor te vinden. Het hangt natuurlijk ook weer heel erg van af hoe rechters daarmee omgaan. Dus daar zitten ook wel wat haken en ogen aan. Dus nou, dat is in elk geval eentje waar ik wel benieuwd naar ben. Ja, ja, daar gaan we het zo meteen ook wat uitgebreider over hebben. Nou, sinds gisteren zijn dus een aantal veranderingen doorgevoerd. En dat riep bij mij eigenlijk gelijk de vraag op: waarom dan op 1 januari? Ja, we hebben heel veel regels die ingaan op bijvoorbeeld 1 januari en 1 juli elk jaar. Ja, dat is een beetje uit praktische overwegingen. Je moet op een gegeven moment daar een keuze in maken. Wetten moeten natuurlijk over het algemeen wel een tijdje van tevoren worden aangekondigd. Je kunt niet zeggen, oh, morgen gaat opeens die wet in. Als het zou moeten, dan kan dat natuurlijk. Met een spoedwetgevingsprocedure voor en zo. Maar over het algemeen wil je dat bijvoorbeeld bedrijven zich daar wel op kunnen voorbereiden. Dus dat daar minimaal een aantal maanden tussen zit, of soms nog wel langer. En dan kies je eigenlijk voor zo'n praktische datum als bijvoorbeeld 1 januari of 1 juli. Maar dat betekent niet dat we dan de rest van het jaar achterover kunnen gaan zitten? Nee, er zijn ook genoeg regels die op andere data ingaan. Waren wel heel vaak per de eerste van de maand natuurlijk. Maar ja, je moet altijd op blijven letten. Ja. Ja, voor de mensen die meekijken via de livestream, die kunnen zien dat we eigenlijk niet helemaal goed bezig zijn. Want we zitten hier met papieren bekertjes. Ja, ja, dat is denk ik een van de dingen die nu veranderd zijn, die waar denk ik heel veel mensen de invloed van ervaren. Ja, nou, ze gaan de regel nog niet handhaven, maar inderdaad, een single-use plastic regel is ingetreden. Dat op de locatie waar je iets ook nuttig, dus waar je bijvoorbeeld je koffie drinkt, dat je daar niet meer zo'n single-use plastic mag gebruiken. En er zit natuurlijk altijd een plastic laagje aan de binnenkant van zo'n kartonnen bekertje, omdat anders je koffie gewoon door het bekertje heen zou komen. Dus dat mag inderdaad eigenlijk niet meer sinds 1 januari. Maar ja, omdat er eigenlijk te veel klachten waren over of dat allemaal praktisch wel haalbaar is, gaan ze het voorlopig niet handhaven. En we hadden al sinds 1 juli 2023 de regel dat dat niet meer gratis weggegeven mocht worden vanuit de horeca. Als je iets to go nam, dan moet je daar al voor betalen. En daar mogen bedrijven dan zelf van bepalen welk bedrag dat is. Dus dat kan ook gewoon maar 1 cent zijn of 5 cent. Moet apart op je bonnetje erbij komen te staan. Dus we hebben ook een half jaar lang gehad dat je ja, op kantoor zeg maar gewoon nog je kartonnen of je plastic bekertje kon krijgen. En eigenlijk zou dat vanaf nu dus niet meer mogen. En dan krijg je vast je eigen beker meenemen. Of ja, servies van met een kantoorlogo erop misschien. Heb je het idee dat zo'n toeslag dan bijvoorbeeld wel werkt? Nee, dat wordt natuurlijk altijd. Iedereen die daar niet aan mee wil werken, die maakt die toeslag zo laag mogelijk. Van oké, prima, dan houden we ons aan de regel. Maar heeft het eigenlijk weinig effect? En we hadden natuurlijk al heel vaak dat horeca al zei van joh, als je iets van jezelf meeneemt, dan krijg je 10 cent korting. Nou ja, dan kun je nu zeggen, dan hoef je niet meer bij te betalen. Of je krijgt nog steeds extra korting. Ik heb niet het idee dat dat heel veel uithaalt. Omdat mensen ja, op die paar cent let je dan denk ik niet meer als je voor 4 euro ergens je koffie gaat halen. Denk je dat dat ook voor bepaalde onduidelijkheid zorgt? Dat die horecazaken dan zelf mogen bepalen wat ze daarvoor vragen? En dat bijvoorbeeld die bekertjes daar al langer verboden waren en dat het hier dan nu pas ingaat? Nou, ik denk dat dat meer voor de buitenwereld, zeg maar, voor de gebruikers onduidelijk was. Van, waarom is dat dan? Dat ik bij de horeca het wel nog mee kan krijgen, maar daarvoor moet betalen. Maar op kantoren staan ze sowieso en is het allemaal hartstikke gratis. Waarom is het daar dan niet verboden? Maar voor de bedrijven voor wie de regels gelden, is het denk ik wat minder confusing. Omdat ze, ja, je weet prima welke regel op jou van toepassing is. Wat mij vooral opvalt, ik haal natuurlijk zo af en toe ook wel eens ergens een koffietje, is dat het helemaal niet op mijn bonnetje staat. Oh. Terwijl dat dus wel zou moeten. Ja. Het gebeurt ook eigenlijk niet. Mensen houden zich helemaal niet aan die regel. Nee. En ik zie ook al een heel rommelig beeld voor me. Een kantoor met allemaal van die verschillende bekers. En iedereen moet natuurlijk ook zorgen dat ze hem allemaal in de vaatwasser zetten. Ja, nou, ik kan me daar heel veel goed van voorstellen dat dat problemen oplevert met ruzies over of de vaatwasser wel goed is ingedeeld en wie hem dan uit moet halen en of hij wel is aangezet. En nou ja, op een gegeven moment heeft iemand misschien de taak om hem aan te zetten, maar zijn er mensen die nog aan het overwerken zijn en dan staan er weer 3 van die kopjes nog zo op dat aanrecht. En Ja, nee, goed, er zijn natuurlijk allerlei oplossingen. Er zijn natuurlijk ook bedrijven die gewoon zeggen, wij leveren het servies aan en van die kratten, dat kun je gebruiken, dat halen we ook zo weer op. En daar komt weer wat schoons te staan. Moet iedereen wel zijn vuile kopje natuurlijk weer netjes in dat krat terugzetten. Ja. Of vuile bekers die in kantoren blijven staan, hè, van die in bepaalde ruimtes waar ze ook niet horen. Ja, het kan voor heel veel gedoe zorgen. Ja. Ja, en als we het dan hebben over wat ik net al aankaartte, die onduidelijkheid. Denk je dat de overheid ook actiever misschien dit soort wetten moet aankondigen met bijvoorbeeld meer reclames? Of? Nou, ik denk dat ze dat soms best wel kunnen doen. Hè. Ja. Het wordt eigenlijk niet aangekondigd, dus hoe goed weet je dat zo'n regel ingaat? Dat is via je branchevereniging of, nou ja, zoals nu, hè, via de media. Maar het is niet zo dat er een soort nieuwsbrief is voor een ondernemer met, hey, je hebt deze code bij de Kamer van Koophandel, dus dan hoor jij deze informatie van ons te krijgen. Dat zou eigenlijk natuurlijk wel heel goed zijn. Dan kun je tenminste, nu is het ook van, ja, je hoort dat maar te weten als ondernemer. Mm. Maar ja, heel veel ondernemers zijn gewoon bezig met omzet draaien en met winst maken. En niet altijd met al die regels. Zeker als er ook niet zo gehandhaafd wordt. Ja, wat is dan nog de noodzaak om je eraan te houden? Hè? Ik heb ook genoeg klanten die bijvoorbeeld zeggen, oké, het is de regel, maar wat is nou eigenlijk mijn risico? Ja. Die zijn ook niet bezig met, wat is het doel van de regel? Hè? Zoals in dit geval, ja, proberen we wat te doen aan het milieu door die single-use plastics wat te verminderen. Maar ja, als je dat niet belangrijk vindt, het levert me meer gedoe op dan het aan positiviteit brengt. Ja, dan is er geen incentive om je aan die regel te houden. Ja, want wat je net zegt, we doen het eigenlijk voor het milieu. Maar als ik dan jou hoor over kratjes met een bedrijf wat dan een kratje komt brengen met kopjes en het dan weer komt ophalen en het dan weer gaat wassen, dan klinkt dat ook weer als best wel veel belasting toch weer voor het milieu. Ja, niet elk alternatief zal per se beter zijn voor het milieu. Nee, dat is absoluut waar. Ja, je had het net al over doxing. Even kort, het is een onderwerp waar je afgelopen jaar veel mee bezig bent geweest. En dat klinkt denk ik voor de luisteraar vrij abstract, dat begrip. Kan je uitleggen wat doxing precies is? Ja, het woord doxing komt eigenlijk van documents die je openbaar maakt. Het gaat eigenlijk voornamelijk over persoonsgegevens die je openbaar maakt van iemand of die je verkrijgt of die je verspreidt. Met het doel om angst aan te jagen, vrees aan te jagen bij die persoon. Of om hem te belemmeren in het werk. Dus zeker ook voor journalisten en politici bijvoorbeeld is dat extra belangrijk. En dat wordt nu strafbaar. Terwijl voorheen, misschien wel privacyregels, waardoor je dat soort persoonsgegevens niet zomaar openbaar mag maken. Maar ja, dat op zich prima, kun je klacht over indienen, kun je misschien schadevergoeding krijgen. Maar het levert allemaal niet zoveel op, is heel lastig om te handhaven, kan ook niet snel. En nu zit het ook dus in het strafrecht. En normaal gesproken moest dat dan echt gepaard gaan met een ander strafbaar feit, zoals uitlokking of zo, voordat dan ook dit onderdeel strafbaar zou zijn. Dus als je dat maar op een slimme manier zou doen, zou je persoonsgegevens openbaar kunnen maken zonder strafbaar te zijn. En nu kun je zeggen, goed, maar als jij zorgt dat je dit soort informatie van iemand verspreidt, waardoor je iemand vrees aanjaagt of iemand belemmert om zijn werk uit te voeren, dan is ook dat al strafbaar. Ja, dus hetgeen wat dan echt strafbaar is, dat is het gevolg? Of? Dat was voorheen was dat dus echt het gevolg pas wat strafbaar was, of een ander strafbaar feit wat tegelijkertijd plaatsvindt, zeg maar, en waar dan het delen van die persoonsgegevens een onderdeel van is. En nu is dat die regel over doxing gaat echt puur over het verspreiden van die persoonsgegevens of het verkrijgen van die persoonsgegevens. Zeg dus ik wil dit graag verspreiden of ik wil dit graag krijgen om iemand angst aan te jagen. Hè? Een soort van, ik weet waar je huis woont. We weten wie je bent, we weten waar je woont, we weten wat je doet. Dus kijk maar, want we hebben deze informatie. Kun je dan mooi op social media delen. En dat iemand daardoor inderdaad misschien als iets heeft van, oh jee, ik moet uitkijken. Mensen weten nu waar ik woon of waar ik werk. Of we hebben meer informatie over mij. Dus moet ik meer letten op wat ik doe. En dat zou dus dan al strafbaar kunnen zijn. Heb je misschien een voorbeeld van het afgelopen jaar? Van een doxing? Er werden natuurlijk heel veel gegevens op social media, vooral op X, Twitter, gedeeld van politici bijvoorbeeld. Maar ook wel van journalisten. Echt vooral adresgegevens over het algemeen. Van hier wonen ze. Ja, soms met nog een mededeling daarbij. Ze van nou, we moeten daar verzamelen of we moeten daar wat doen. Nou, die extra mededeling kan soms natuurlijk op zichzelf wel strafbaar zijn of iets uitlokken. Maar nu zou het zijn, als je alleen maar degene bent die meehelpt om informatie te vinden over een persoon, of alleen maar meehelpt om dat te verspreiden, dat dat dus al strafbaar is. En ja, het gebeurt dus steeds vaker door social media, omdat het dus ook makkelijker is om dat allemaal zo te verspreiden. Ja, want ik kan me herinneren dat Tim Hofman een uitzending had gemaakt over Boos. Of van Boos over een bepaalde YouTuber. En dat die YouTuber in reactie daarop een video had gemaakt met gegevens van Tim Hofman. En daarmee volgens mij dreigde om die online te zetten. Ja, die rechtszaak is eigenlijk al wat ouder. Maar is pas in 2023 is het vonnis daarvan gepubliceerd. Tim Hofman had inderdaad voor Boos een uitzending gemaakt. Maar dat ging over iemand die ook een YouTube-kanaal heeft. En die is dan eigenlijk in de stijl van Boos precies hetzelfde gaan doen, maar dan bij Tim Hofman thuis langs gegaan. En Tim Hofman wilde gewoon voorkomen dat het huisnummer, dat hangt gewoon naast je voordeur, dat in beeld zou komen. Het heeft de YouTuber wel gezegd, ja, ik ga dat sowieso ook helemaal niet delen. Ik ga dat niet doen. Maar Tim Hofman dacht, ja, dat kun je wel mooi zeggen, maar ik vertrouw het niet. Dus die is daarvoor toch wel echt naar de rechter gegaan. Het is geen strafzaak geworden. Dus daar hadden we op zich nu dit hele gebeuren voor doxing niet voor nodig. Dan had het ook al verspreid moeten zijn. Dan kun je eigenlijk daarna pas wat doen. Of je moet vooraf al weten dat iemand dat huisnummer gaat delen of zo. Maar dat was al een stuk lastiger. Want hij heeft nu gezegd, ja, dat ga ik niet doen of dat ga ik blurren, of ik zorg wel dat dat niet in beeld komt. Dus strafrechtelijk zou dat dan wel lastig zijn geweest. Maar dat heeft wel, ja, die rechtszaak heeft er in elk geval voor gezorgd dat dat huisnummer geblurd in die uitzending terecht is gekomen. Op YouTube dus. Want als je doet aan doxing, wat voor straf zou je dan nu kunnen krijgen? Maximaal 2 jaar gevangenisstraf of ja, een geldboete van de vierde categorie. Eerlijk gezegd, ik vergeet altijd welke bedragen daar exact aan hangen. Is een paar duizend euro. Maar dat zijn maximale straffen. Dus in de praktijk zul je meer moeten denken aan een paar weken. Misschien een paar maanden als het heel ernstig is. Maar de kans dat je daar daadwerkelijk 2 jaar voor de gevangenis ingaat, of daadwerkelijk duizenden euro's boete moet betalen, is al klein. Dus dan meer aan een paar honderd euro boete denken. Verwacht ik. Maar het is natuurlijk een nieuwe regel. Dus we moeten natuurlijk nog zien hoe het uitpakt. Maar ja, en waarom denk je dat het zo belangrijk is dat hier nu regels voor zijn? Nou, met name omdat dat verspreiden van die persoonsgegevens wel natuurlijk gebruikt wordt om mensen daadwerkelijk, ja, in de hoop dat mensen iets gaan doen bij zo'n persoon. Ja. Dus ze zeggen niet letterlijk, hey, laten we met fakkels naar iemands huis gaan. Omdat ze weten dat als je dat zegt, ja, dan kan het uitlokking zijn, dan is dat strafbaar. Dus een beetje slim persoon bleef daar al wel van weg. Maar ging wel meehelpen om te zoeken naar die gegevens en om dat dan allemaal te verspreiden of te delen of voor te zorgen dat ze aan die gegevens kwamen. En nu is het dus zo dat zonder dat je er ook maar iets bij hoeft te zeggen, maar je dat deelt, terwijl je, ja, helemaal geen doel hebt om die gegevens te delen, daar geen rechtvaardiging voor hebt, dat het dan tenminste al strafbaar is. Dus je kunt even net 1 stap eerder al iemand aanpakken. En eerst moest politie en het OM eigenlijk gewoon stil blijven zitten, terwijl je eigenlijk wel weet waarom iemand het deelt. Maar ze dan net niet zo ver gingen dat dat op zichzelf al een strafbaar feit was. Dus echt moesten wachten tot er iets fout zou gaan en dan pas in konden grijpen. Ja. En nu kunnen ze dat wat eerder doen. Zijn er bepaalde dingen die je kan doen om misschien minder vatbaar te zijn voor doxing? Of ik heb namelijk het idee dat er best wel veel natuurlijk al, bijvoorbeeld van mij, er zelf vast heel veel op het internet al te vinden zijn. Ja, natuurlijk, nee, het helpt al als je zelf niet te veel over jezelf deelt. Dan is het lastiger om informatie over jou te vinden en weer te verspreiden. Stel dat je, heel veel journalisten zijn bijvoorbeeld ook ZZP'ers. Schrijf jezelf dan niet met je huisadres in bij het handelsregister, maar neem dan zo'n flexwerkplek ergens waar je ook met je kamerverkoophandelnummer ingeschreven mag staan. En dan is het dan lastiger om je huisadres te vinden, bijvoorbeeld. Ja. Dat kunnen van die dingen zijn die natuurlijk helpen, zodat überhaupt, ja, minder gegevens over jou gevonden worden. Maar ja, uiteindelijk, hè, als mensen er maar moeite genoeg voor willen doen, en dan weten ze heus wel waar je woont en hebben ze waar je werkt en hoe laat je ergens bent. Dus ja, het helemaal voorkomen kan niet. Nee. Er worden natuurlijk een hoop nieuwe wetten doorgevoerd. En die kunnen we helaas natuurlijk niet allemaal belichten vannacht. Daarom heb ik er een aantal uitgepikt. Want er gaat bijvoorbeeld ook een hoop veranderen op het gebied van wonen. Waarbij mij heel erg opviel dat er vanaf nu een gemeentelijk meldpunt is geopend voor verhuurderschap. Ik vroeg me eigenlijk af wat je van zo'n meldpunt vindt. Ik snap het idee van een meldpunt, omdat dat dan ergens centraal geregeld is. In de hoop wellicht dat je ook niet individuele rechtszaken tegen een verhuurder hoeft te voeren. Maar een meldpunt heeft alleen maar zin als daar ook opvolging aan gegeven wordt. Dus als het alleen maar een verzamelpunt is voor klachten en er wordt verder niks mee gedaan, ja, dan is het fijn dat er ergens geld uitgegeven moet worden om het meldpunt op te richten. En dat er mensen zijn die misschien die klachten in ontvangst nemen. Maar als daar verder geen opvolging aan gegeven wordt, dan heeft het niet zo heel veel zin. Dus ja, eigenlijk is dat met alle regelgeving wel zo, hoor. Het valt of staat met de handhaving daarvan. En zo'n meldpunt vind ik vooral een beetje als een soort sisser. Mensen een goed gevoel geven. Maar waarvan ik me afvraag in hoeverre dat nou echt iets op gaat leveren voor huurders. Ja, ik vroeg me ook gelijk af natuurlijk wat zo'n meldpunt dan gaat doen voor bijvoorbeeld een student die door een huurbaas in de knoop komt. Ja, worden die dat soort gevallen dan echt ook geholpen? Nou ja, het is natuurlijk niet een soort rechtsbijstand of zo. Ja. Dus je kunt het er vooral melden en dan worden die klachten verzameld. En dan kan het natuurlijk zijn van, oh, dan merken we dat daar heel veel fout gaat bij die verhuurder. En dan kan er misschien makkelijker nog controle plaatsvinden. Dat soort dingen. Mm. Maar over het algemeen merk je bij heel veel andere toezichthouders, zoals de autoriteit persoonsgegevens of de autoriteit consumentenmarkt voor bijvoorbeeld de wet koop op afstand of zo. Als je iets bij een webshop koopt of die ook gaat over spam. En dan moeten wel heel erg veel klachten binnenkomen. Willen ze daar echt iets aan gaan doen? Dus ja, dat werkt met zo'n meldpunt eigenlijk ook. Is het een verhuurder die misschien maar 1 of 2 panden heeft, en dan kun je daar wel een klacht indienen. Maar dan is het dus hoger dan, ga eens even met iemand praten, krijg je een beetje dat soort tips. Heb je wel al een gesprek aangevraagd? Heb je wel al een brief gestuurd? En houdt het daar vaak een beetje mee op. Dus het kan hooguit helpen bij een verhuurder die heel veel panden heeft en waar heel vaak wat misgaat, dat er dan misschien een keer wat meer aan bemiddeling gedaan wordt. Maar op het moment dat je echt een rechtszaak wil starten, zul je dat over het algemeen nog steeds zelf moeten doen. Ja, dus dan ben je eigenlijk nog steeds op privaatrecht aangewezen. Ja. Ja. Want in het verleden zijn dit soort meldpunten effectief gebleken? Ja, ik vind dat over het algemeen dus tegenvallen. Ja. Bijvoorbeeld, voor dat consumentenrecht heb je de consuwijzer. Daar kun je wel klachten indienen. Er zijn wel meer van die klachtenmeldpunten. Dus ze nemen die klachten allemaal wel in. Maar opvolging zie je eigenlijk bijna niet. Is ook simpelweg omdat er vaak te weinig mensen zijn. Er gaat te weinig geld naar zo'n meldpunt toe om dat in die zin effectief te kunnen laten werken. Ja, dus het zit hem eigenlijk dan meer in de handhaving. Ja, precies. Dus eigenlijk heb je genoeg geld en mensen nodig om van die regels te kunnen handhaven. En nou is dat natuurlijk met het hele woninggebeuren. Je hebt heel veel rechten als huurder. En er zijn dus heel veel regels waar je ook meer in algemene zin een verhuurder op aan zou kunnen spreken. Maar over het algemeen zijn het geschillen die wel heel erg 1-op-1 zijn tussen een huurder en een verhuurder. En die ook helemaal niet per se in algemene zin voor zo'n verhuurder gelden. Dus ja, waarbij het al lastig is om dat via zo'n algemeen loket te laten lopen. Ja, dus we zouden misschien wat meer moeten investeren in die handhaving. Ja, sowieso. Ja. In algemene zin. Kijk, het lastige met dit soort dingen is natuurlijk, er is maar een bepaald budget. Dus je moet altijd kiezen hoe je dat verdeelt. Maar laat ik het zo zeggen, ik vind altijd zonde dat we heel veel regels aan het invoeren zijn. Mm-hmm. En dat we ons daarmee bezighouden. En ook vanuit de politiek dat daar dus heel veel tijd en energie in gaat zitten. Terwijl als we niet genoeg nadenken over hoe dat dan gehandhaafd gaat worden en hoe we dat dan praktisch regelen, ja, dan heeft zo'n regel ook niet zo heel veel zin. Want de mensen die zich aan zo'n regel gaan houden, dat zijn de mensen die zich over het algemeen toch al wel netjes gedroegen. Dus ja, dan voegt het niet zo heel veel toe. omdat die regel voor hen niet opeens ervoor zorgt dat ze iets wel of niet mogen doen wat ze daarvoor anders deden. Of het zijn mensen die denken, nou ja, nu mag ik het niet meer, dan hou ik me daar wel aan. Maar de mensen die echt heel bewust al regels overtreden, zoals ik net ook al zei, met bijvoorbeeld die bekertjes, wat is het risico dat ik gepakt word? Ja, als dat je instelling is, dan maakt het regeltje ook eigenlijk niet meer zoveel uit. Nee. En dan dat los je dus alleen maar op met de handhaving. Ja. Dankjewel voor nu. Wij praten zo meteen verder. Eerst is het namelijk even tijd voor wat muziek. Hier is Eric Clapton met I Shot the Sheriff. I shot the sheriff. I Shot the Sheriff van Eric Clapton. De nacht van BNN Vara. Goedenacht, je luistert naar de nacht van BNN Vara. Ik zit hier met jurist Charlotte Meijnersma over de wetswijzigingen die dit jaar zijn ingegaan. Charlotte, je bent jurist met specialisatie op het gebied van media. Nu heb ik begrepen dat de grote streamingsdiensten moeten gaan investeren in Nederlandse content, eigenlijk een beetje geld teruggeven aan de content die hier dan weer vandaan komt. Klopt. Wat vind je daarvan? Nou, ik vind dat wel een goede regeling. Hij komt ook eigenlijk wel een beetje overeen met wat we toch al Europees geregeld hebben en in de mediawet geregeld hebben. Er zijn ook wel wat andere landen, zoals Duitsland en Frankrijk, die ook al een vergelijkbare regeling hebben. Dus we hadden al voor zogenaamde commerciële mediadiensten op aanvraag, dus eigenlijk ook een soort streamingdiensten, die moeten al Europese content maken voor een bepaald percentage. En nu is dat dus eigenlijk wat meer gespecificeerd naar, hey, als jij in Nederland allerlei abonnees hebt, daar heel veel geld mee ophaalt, ja, dan moet je eigenlijk ook aan Nederlandse content wat teruggeven. Dus het gaat echt om films, series, documentaires. Sport is specifiek uitgesloten. Kennelijk ja, wordt dat al wel genoeg gedaan of zo. Ja. En het is inderdaad de grote streamingdiensten. Dus Netflix, Disney, Amazon Prime. Die moeten vooral aan deze regels gaan voldoen. Ja, en ik heb begrepen dat het dan gaat om ongeveer 5% van de winst hier, die dan weer teruggeïnvesteerd moet worden. Is dat fair? Ja, dat lijkt mij heel fair. Want het gaat dus echt alleen maar om het geld dat ze ook in Nederland, dus van Nederlandse kijkers, hebben opgehaald. En ja, normaal gesproken kopen ze daar natuurlijk sowieso al van alles mee in dat toch al wel gemaakt wordt vanwege de abonnees in andere landen dan Nederland. Als je daar Amerikaanse televisieseries of zo mee uit gaat zenden, ja prima, maar die worden ook wel gemaakt als die hele streamingdienst in Nederland niet beschikbaar is. Dus alle winst uit Nederland is eigenlijk extra winst, zou je kunnen zeggen. Ja. Als je dan 5% daarvan moet investeren weer in Nederlandse producties, ja, dan denk ik dat dat heel redelijk is. Ik geloof dat 60% daarvan naar onafhankelijke producties moet. Dus ze mogen niet alles volledig in-house maken. Zodat er ook echt wel ook nog Nederlandse bedrijven verder nut van hebben. En echt een beetje zorgen dat ja, ook wat Nederlandse content, wat Nederlandse cultuur behouden blijft. Ja, want je noemde het net al even een aantal andere landen, maar het gebeurt dus wel al in sommige landen. Ja, er zijn al wat omringende Europese landen die een vergelijkbare regeling hebben die heel specifiek gericht is op, hey, je moet bijvoorbeeld Duitse content of Franse content maken als je ook aan ons bij ons je diensten aanbiedt en dus geld ophaalt van onze inwoners. Ja, dan moet je daar ook wat voor teruggeven. En ik denk dus echt dat 5% een heel redelijk bedrag is. Dat is natuurlijk uiteindelijk niet zo heel erg veel. Ja. Want wat ik me eigenlijk gelijk afvroeg is of de overheid het eigenlijk vaker doet met grote bedrijven, dat ze dan zo'n soort regel opleggen dat ze een bepaald deel moeten investeren. Nou ja, we hebben dat dus wel voor die zo'n algemene regel voor Europese content bijvoorbeeld in dit geval. Er zijn wel vaker regels waarbij als een bedrijf een bepaald formaat heeft, dat daar wel eens wat regels bij komen. Oké, maar dan moet je ook dit en dit en dit in Nederland doen. Want nou ja, je komt hier ook dit en dat halen. Ja. Goed, tegelijkertijd krijg je heel veel grote bedrijven op andere punten dan juist weer extra voordelen ten opzichte van kleinere ondernemingen. Dus vaak levelt dat ook wel, balanceert zichzelf dat ook wel weer uit. Ja. Ja, je houdt je ook bezig met de ontwikkeling van op gebied van AI. Mm-hmm. We zagen het afgelopen jaar natuurlijk al steeds meer hoe AI geïntegreerd raakt in ons dagelijks leven met bijvoorbeeld ChatGPT en andere dingen. Veel grote tech-experts die luiden nu de noodklok eigenlijk dat we daar wat meer regelgeving voor zouden moeten verzinnen. Denk jij dat er ook aankomt op korte termijn? Nou, we hebben in elk geval in Europa een politiek akkoord op wat we ook wel de AI Act noemen. En dat gaat eigenlijk ook voornamelijk over technologie en over privacy. Maar er is een groter risico met het gebruik van artificial intelligence. Dan moeten er ook wat meer maatregelen getroffen worden. Moet er bijvoorbeeld ook meer onderzoek gedaan worden naar wat is nou eigenlijk het risico? En dan zijn er ook weer meer regels waaraan voldaan moet worden. Dus dan moet je echt ook uit gaan zoeken van hoe werkt nou eigenlijk mijn eigen artificial intelligence? Wat is nou bijvoorbeeld het privacy risico? Nou, hoe hoger dat risico is, hoe meer dus ook zo'n bedrijf daaraan moet doen om dat allemaal weer te beperken. Dus er is nu een politiek akkoord. We verwachten eigenlijk wel dat er binnen een paar maanden een definitief akkoord is. En dan gaat die wet in principe binnen 2 jaar gelden. Want in heel Europa. Hoe moet dat er dan uitkomen te zien, dat soort regels? Nu is dus in principe het idee dat er bepaalde levels worden vastgelegd. Mm-hmm. Dat is ook waar de meeste discussie over bestaat. Hoe moet dat geformuleerd worden? Waar liggen dan precies die grenzen? Wat is dan laag risico? Wat is dan een medium risico? Wat is dan een hoog risico? En wat moet je dan precies doen? Het is bijvoorbeeld nu al wel duidelijk met hoe de regelgeving nu in elkaar zit, dat eigenlijk alle aanbieders van die, ja, wat we dan generatieve artificial intelligence noemen, dus alle artificial intelligence die echt iets kan maken, zoals inderdaad ChatGPT of Midjourney die afbeeldingen kan maken, dat die daar nu niet aan die regelgeving voldoen. Er is gewoon geen enkele generatieve AI die voldoet aan de regels die, nou ja, eraan lijken te komen. Okay. Dus dat, ja, dat wordt nog wel een dingetje. Ja, dat wordt spannend, denk ik. Ja, nou ja, we moeten eerst eens maar eens uitkijken of er dus ook een definitief akkoord komt. Daar kunnen nog steeds wel dingen wijzigen. Daar ligt een concept, een vergevorderd concept, zou je kunnen zeggen. Dus we hopen dat het er snel aankomt. Maar we moeten daar wel nog even op letten. Nou komt er wel meer regelgeving aan waar soms nog wel even gelinkt wordt aan AI. En we moeten denk ik ook wel heel goed altijd onderscheid maken tussen generatieve AI, dus AI die echt iets maakt, en AI dat eigenlijk gewoon meer in een soort algoritme zit en een soort slimme software is die leert van wat wij doen en daarop dingen aanpast. Ja. Dus dat zijn wel verschillende systemen, zeg maar, die dus ook weer verschillende risico's met zich meebrengen, waar je dus misschien ook weer andere regels voor moet maken. Maar we proberen over het algemeen regels, ja, zoals we dat dan noemen, techniekneutraal op te stellen. Zodat het, ja, we het niet per se artificial intelligence noemen of niet een bepaalde naam geven. Zodat mocht er in de toekomst wat veranderen, dat die regels daar nog steeds op van toepassing kunnen blijven. Omdat je anders altijd maar achter de feiten aan zou blijven lopen. Ja, want verwacht jij dat er nog bepaalde rechtszaken gaan spelen rondom copyright? Want ik las bijvoorbeeld dat de New York Times niet wil dat hun artikelen worden gebruikt voor ChatGPT. Ja, zij hebben in Amerika een rechtszaak aangespannen. Onder andere tegen Microsoft en tegen OpenAI van ChatGPT. Om te zeggen, ja, jullie scrapen het internet. Dus er wordt eigenlijk steeds een tijdelijke kopie gemaakt. En vanuit daar voeden we eigenlijk die software, trainen we die software. En daardoor kunnen er weer nieuwe artikelen gemaakt worden. Er zijn bijvoorbeeld websites die nieuws publiceren, automatisch, omdat er dus nieuws van andere internetwebsites gehaald wordt. Dus onder andere van de New York Times. En dat zijn ze inderdaad in Amerika aan het aanvechten. Daar werkt het copyright natuurlijk wel iets anders dan het auteursrecht, zeg maar, in Nederland of in de EU. Ze hebben daar wat ze noemen fair use. En dat is eigenlijk een heel breed begrip. Dat je onder sommige omstandigheden toch wel iets mag gebruiken. Nou ja, bijvoorbeeld dat al online staat. En dat is waar de hele discussie daarover gaat. Er zijn daar ook wel wat meer rechtszaken gevoerd. Het is wel in Nederland nog wachten op de eerste rechtszaak hierover. Wat kan je misschien kort proberen uit te leggen hoe dat auteursrecht dan hier zit en op welk vlak dat dan snijdt? Ja, je hebt op alles wat creatief is, daar heb je een auteursrecht op. Dat hoeft helemaal niet heel uitzonderlijk kunstzinnig of creatief te zijn. Maar wel enige creativiteit, nieuwheid, alles wat meer is dan wat we heel normaal vinden of normaal doen. Daar heb je automatisch auteursrecht op. Nou, dat delen we natuurlijk ook zelf al op social media bijvoorbeeld. Hey, als we een leuke foto delen op social media, hebben we daar ook auteursrecht op. Deel je een wat langere tekst, heb je daar ook een auteursrecht op. Nou, wat eigenlijk die AI's doen, is alles lezen en bekijken op zijn minst. Maar soms is ook kopieën van maken. En het auteursrecht geeft jou juist het recht, eigenlijk een alleenrecht op dat wat je maakt. En daarmee verbied je een ander juist om er een kopie van te maken of om het opnieuw te publiceren, maar ook om het te veranderen en om het aan te passen. Maar als je moet leren ergens van, normaal gesproken leren wij natuurlijk ook van wat andere mensen gedaan hebben, maar dan lezen we iets, we kijken ergens naar, slaan we in ons eigen hoofd op, maar daar maken we in principe geen kopie van. Ja. En die software, die moet ook leren. Maar het kan zijn dat die techniek zo in elkaar zit dat ze dat doen door er een kopie van te maken. En die kopie maken, dat is juist iets dat het auteursrecht beschermt en wat dus niet mag. En dat is onder meer waar dus die rechtszaak over gaat. Maar is dat een kopie die is toegestaan of is het een kopie die niet mag? En OpenAI zegt dus dat scrapen, dus in elk geval zo'n tijdelijke kopie maken, dat valt onder fair use in Amerika. Dus dat zou moeten mogen. In Nederland hebben we dat eigenlijk niet op die manier. Een noodzakelijke tijdelijke kopie zou kunnen, maar niet voor zoiets als dit. Dan zou dat in principe, naar mijn idee, een inbreuk op het auteursrecht zijn. Ja. En dan kun je daar schadevergoeding voor krijgen. En in Amerika gaat dat nu oplopen tot mogelijk in de miljarden als de New York Times dat zou winnen. Nou, zo hoog lopen die schadevergoedingen in Nederland over het algemeen niet op, omdat je je werkelijke schade aan moet tonen. Dus zo enthousiast gaat het hier niet worden. Nee, maar het is dus hier eigenlijk meer strafbaar nog, als ik je goed begrijp. En zijn er dan bijvoorbeeld voorbeelden van rechtszaken hier? Of? Ja, we hebben hier nog geen rechtszaken gehad over artificial intelligence. Die zullen vast wel komen. Er zijn namelijk genoeg makers en schrijvers en auteurs en zo die daar wel over geklaagd hebben. Mm-hmm. Maar het probleem is een beetje dat we in Nederland een rechtszaak voeren relatief duur is. Per 1 januari gaat bijvoorbeeld wel het griffierecht. Gelukkig is het griffierecht omlaag gegaan, moet ik natuurlijk inmiddels zeggen. Mm. Dus het is iets goedkoper om een rechtszaak bij de rechtbank aan te brengen. Dus wat het bedrag dat je aan de rechtbank moet betalen is lager geworden. Maar je hebt natuurlijk wel een jurist of een advocaat nodig die je betaalt. Soms is er nog onderzoek nodig waar je voor moet betalen. En de schadevergoedingen zijn vaak laag. Je krijgt niet altijd al je proceskosten terug. En dat zorgt soms voor dat je meer kosten moet maken dan je een schadevergoeding kunt krijgen. Waardoor mensen soms gewoon niet naar de rechter gaan als het over auteursrecht of andere rechtszaken gaat. Ja. Terwijl juist in Amerika kun je gewoon al je proceskosten terugkrijgen. Is er soms in de wet zelfs vastgelegd hoe hoog de schadevergoedingen kunnen oplopen. En kan dat dus ook meer zijn dan je werkelijke schadevergoeding. Dus als je wint, ja, dan kan je dat heel erg veel geld opleveren. Ja. Dus het is daar ook, het kan ook risicovoller zijn, maar tegelijkertijd kan het je ook meer opleveren. Ja, een andere gevaarlijke ontwikkeling die we natuurlijk gezien hebben zijn de deepfakes. Hoe moeten we daar eigenlijk mee omgaan? Ja, deepfakes is vooral voor je privacy en voor eventueel schending van eer en goed naam een risico. En dat wordt inderdaad heel vaak ook artificial intelligence voor gebruikt om dat te maken. Of het heeft het in elk geval heel veel makkelijker gemaakt. Dus ja, dat is zeker iets waar je voor uit moet kijken. Het lastige is vooral dat mensen dus niet meer echt van nep kunnen onderscheiden. Waardoor het soms kan lijken alsof iemand zelf op het iets zegt, omdat we ook stemmen na kunnen bootsen. Maar dat iemand dat helemaal niet gezegd heeft. Maar ja, dat is de reputatieschade, die is er al. Dus mensen hebben dan al een bepaald beeld gevormd over een persoon. Terwijl dat dus helemaal niet waar is. En er is ook inmiddels genoeg onderzoek gedaan rondom bijvoorbeeld nepnieuws, desinformatie en misinformatie. Dat ook al probeer je dat te corrigeren, dat mensen dan zeggen, oh ja, ik geloof op zich wel dat het niet klopt wat ik gezien heb of gelezen heb. Mm. Maar dat, ja, de echte overtuiging niet verandert. Dus als mensen maar eenmaal het idee hebben van, oh, iemand is fout of heeft iets raars gedaan, ja, dan kun je dat nog wel corrigeren, maar een echte correctie wordt het nooit. En dat is eigenlijk wat het gevaar van deepfakes is, als die fout worden ingezet, dat dus een heel verkeerd beeld van iemand kan geven. Want is het maken van een deepfake eigenlijk nu strafbaar? Het hangt eigenlijk meer af van de gevolgen daarvan. Dus het maken op zich hoeft niet strafbaar te zijn. Maar op het moment dat je in de problemen komt met portretrecht of met privacy, of er inderdaad iets doet wat een ander strafbaar feit op kan leveren, dan wel. Maar dus de deepfake op zichzelf hoeft dat nog niet te zijn. Als het voor mensen duidelijk is dat het nep is, omdat je dat er op een bepaalde manier bij zegt, of iemand zodanig iets laat doen dat het ook wel heel opvallend is, dat het heel duidelijk is dat het satire is bijvoorbeeld, ja, dan is een deepfake best toegestaan en is er helemaal niks meer aan de hand. Dus het gaat er vooral om, ja, wat doe je met die deepfake en welke indruk wekt dat bij de mensen die het zien? Ja, want ik kan me een rechtszaak herinneren van Welmoet Seidsma. Ja. Die inderdaad ook in een kwaad daglicht werd gezet, omdat er filmpjes van haar verschenen waarin ze bepaalde seksuele handelingen deed. Maar dat bleek dus inderdaad ook deepfake te zijn. Ja. Dat als je dan dus in dat kwade daglicht wordt gezet, dat is dan dus wel zeker strafbaar. Ja. Ja, ja, en soms kan dat dus privaatrechtelijk een probleem zijn. Mm. Maar ja, op het moment dat het natuurlijk over dit soort nep-naaktbeelden gaat en zo, dan zou het inderdaad ook nog wel eens strafbaar kunnen zijn. Ja. Ja. Zometeen praten we nog even verder over onder andere het demonstratierecht. Maar eerst nog even wat muziek. Dit is Amy Winehouse met You Know I'm No Good. Your broke up sleeves in your skull t-shirt. You say, why did you do it with him tight? Ja, dat was Amy Winehouse met You Know I'm No Good. De Nacht van BNN VARA. Welkom terug bij de Nacht van BNN VARA. Ik ben deze nacht in gesprek met Charlotte Meinersma. Zij is jurist en we hebben het over de wetswijzigingen die dit jaar zijn ingegaan. Ja, Charlotte, afgelopen week was het weer raak. We kunnen ons allemaal klimaatdemonstraties op de A12 nog herinneren. En nu deze week stonden de demonstranten van Extinction Rebellion op de A10. Dat maakte eigenlijk natuurlijk dat we het afgelopen jaar vaker hebben gehad over demonstratierecht. Verwacht jij dat die gesprekken ook weer op gang komen dit jaar? Nou, ik denk zeker dat als die demonstraties ook op deze manier door blijven gaan, dat wel gebeurt. Er zijn ook al meerdere landen, hebben we bijvoorbeeld Groot-Brittannië, die wat regels hebben aangepast en wat duidelijker hebben gesteld. Ja, als je dit doet, dan mag dat niet. Terwijl nu Extinction Rebellion heel erg is, ja, maar ja, je mag wel op een weg demonstreren. Dat doen ze op basis van één uitspraak van het Hof van Justitie. Mm. Waarin staat van, nou ja, er is niks bij voorbaat verboden. Waarbij het in dat specifieke geval waar zij steeds naar verwijzen, ging het eigenlijk om demonstraties direct langs een weg. Waarbij er dus gezegd werd van, ja goed, dat was niet op de weg. En er waren allerlei omstandigheden waardoor dat allemaal wel mocht. Maar waardoor zij dus zeggen, ja, we mogen die tunnelbak in Den Haag ook wel bezetten. Of we mogen dus ook wel zomaar de A10 oplopen. Mm. Terwijl ja, het demonstratierecht is een grondrecht, is een heel erg belangrijk recht. Maar er zijn ook nog heel veel andere rechten waar we ook gewoon nog steeds rekening mee moeten houden. En juist die andere rechten kunnen dat demonstratierecht beperken. Dat is onder meer, als er wanordelijkheden of veiligheidsproblemen, dan mag je zo'n demonstratie verbieden of in elk geval verplaatsen. En dat is natuurlijk eigenlijk wat er nu steeds gedaan is met die A12-demonstraties. Of die demonstraties in Den Haag. Ja, maar weet je, ga op de Koelkamp staan of ga op Malieveld staan. Dat is hier een paar honderd meter vandaan, dat is prima. Dan zegt Extinction Rebellion, ja, we moeten binnen gezicht- en gehoorafstand ons mogen bevinden. Dus daarom deze locatie. En dan doe je dat op een zaterdag. Dan zijn de mensen die je had willen bereiken, ze zitten toch niet in dat kantoorpand. Dus eigenlijk gaat dat argument al niet op. Bovendien hadden ze alle toeschouwers langs de weg staan en op de brug staan. Dat was nou precies de plek geweest waar Extinction Rebellion ook had kunnen staan om binnen gezichts- en gehoorsafstand te zijn. Dus zij hadden heel veel alternatieven waarbij ze dat demonstratierecht eigenlijk veel beter konden uitoefenen. En waarbij dan bijvoorbeeld de gemeente Den Haag veel minder recht zou hebben om te zeggen, we moeten die demonstratie hier verbieden. Dan een locatie die ze daar steeds voor gekozen hebben. En dan bijvoorbeeld die A10. Dus ik denk zeker dat we wel meer discussie gaan voeren over, ja, waar moet dan die grens nou precies liggen? Ja. Want het is wel een grondrecht, maar het is geen absoluut recht. Nee, want hoe zou dan zo'n aanpassing of aanvulling daaruit kunnen zien? Eigenlijk dat dus de grenzen specifieker worden vastgesteld. Dus dat je daarmee zegt, het demonstratierecht is een grondrecht, maar op het moment dat je zonder toestemming een weg wil blokkeren, ontoegankelijk wil maken, dan mag dat niet. Dat is misschien dan iets waar je alsnog toestemming voor moet gaan krijgen. En in principe is demonstratierecht iets waar je geen vergunning voor nodig hebt. De regel is nu, je moet hem wel even aanmelden, zodat zo'n gemeente beslissing kan nemen. Oh, goh, dit moeten we misschien wat meer begeleiden. Of dat als je weet dat er een tegendemonstratie is, dat je kan zorgen dat die mensen elkaar niet te dicht bij elkaar komen, zodat er geen gevechten kunnen ontstaan bijvoorbeeld. Zodat er wel nog wat aanwijzingen gegeven kunnen worden. Moet op een vaste locatie blijven. Mm. Of als je wil verplaatsen, wat voor tijdstippen, dat soort dingen. Om dat gewoon in goede banen te leiden. Maar nu moet dat steeds in overleg. Dus als er regels komen, dan zouden daar gewoon iets duidelijkere grenzen ook zijn. Oké, als je deze grens overgaat, is het gewoon per definitie te ver en gaan we niet meer in discussie. Ja, want het idee van een demonstratie is natuurlijk ook dat het tot een bepaald niveau wel ontwrichtend is. Nee. Je demonstratierecht is dat je je mening mag uiten in een groep. Ja. En dan zijn er genoeg mensen die dat graag ontwrichtend willen laten zijn, omdat het effect dan vaak groter is. Maar dat is niet het doel van het demonstratierecht. Nee. Klopt, maar ik denk dat, ik bedoel me inderdaad dat ze het natuurlijk wel met enige opzet ook op deze manier doen en zich niet daaraan willen committeren. Ja, exact. Ja. En dat is meteen dus ook het probleem. Dat je dus zegt van ja, want XR zegt dan, nee, maar wij hebben het ons demonstratierecht. En eigenlijk zeggen zij, als wij niet ontwrichtend mogen zijn, dan hebben wij geen demonstratierecht meer. Mm. Dat is pertinent onjuist. Ja. Want ze mogen nog steeds demonstreren. Dat mag nog steeds binnen gehoor en gezichtsafstand. Ze mogen heel veel uitingen die ze doen, mogen ze nog steeds doen. Het mag nog steeds op hetzelfde tijdstip. Het mag dus op een locatie die bijna hetzelfde is, maar ja, 10 meter hoger eigenlijk. Mm. Dus hun argumenten deugen ook gewoon niet. Nee. Dus, en als je zegt, ja, ik wil ontwrichtend zijn, ja, dat kun je ook op heel veel andere manieren doen. En laten we wel wezen, het gaat hier eigenlijk meer om de media-aandacht die ze krijgen. Dus zodra de media-aandacht ophoudt, houden ook de demonstraties op. En dat, eigenlijk hebben we dat nu ook een beetje gezien, hè? Dan hadden ze een marathon van demonstraties. Er kwamen steeds minder mensen. Er kwam steeds minder media-aandacht. Toen was het excuus, oh ja, er is nu beloofd dat er toch over gesproken wordt. En opeens hielden die demonstraties op. En nu zeggen ze, oh, maar als de zon weer gaat schijnen, dan gaan we misschien toch wel die A12 weer op. Ja, dat spoort dan eigenlijk niet met dat je zegt, maar er zou over gesproken worden, dus dat vinden we nu goed genoeg. Dus de argumentatie van XR klopt in die zin niet. Ja, wat mij betreft zijn het mooi weer demonstranten. Die dus helemaal niet zo ontwrichtend willen zijn in die zin. Maar dat ze vooral een mooi verhaal naar buiten willen kunnen brengen. En dat het is een goed recht dat ze een mooi verhaal naar buiten willen brengen. Maar ja, dat gaat niet, mag niet ten koste gaan van alles. Daar mogen gewoon grenzen aan gesteld worden. Ja. We hebben deze nacht over verschillende wetswijzigingen gehad. Wat is nou een wijziging waar jij meest benieuwd naar bent hoe dat dit jaar gaat uitpakken? Het meest benieuwd ben ik eigenlijk naar in hoeverre dat gaat aflopen met doxing. Dus of het überhaupt een beetje gebruikt gaat worden door politie en door het OM. Maar vooral ook hoe rechters daarmee omgaan. En wanneer zij vinden dat er sprake is van genoeg bewijs dat er echt sprake is van doxing. En welke straffen ze daar dan bij op gaan leggen. Ja, je had het net even toen we koffie gingen halen tijdens het liedje over de Shaggy. Het Shaggy verweer. Ja, ja. Shaggy verweer. It wasn't me. Dat zien we in heel veel dingen terug. In het strafrecht, maar bijvoorbeeld ook in het auteursrecht. Dus nee, maar ik heb het niet gedaan. Het was iemand anders. Ja. In het auteursrecht dan vaak, nee, maar ja, dat er een fout is begaan. Ja, maar was de stagiair. Ja. Goed, nou is toch een bedrijf, of op zijn minst leidinggevende, verantwoordelijk voor wat die stagiair doet. Dus zo'n verweer gaat ook helemaal niet op. Maar het, zo, dat willen we wel eens het Shaggy-verweer noemen. En dat lijkt me dan een heel mooi nummer om mee te eindigen. It wasn't me van Shaggy. Ik wil je heel erg bedanken, Charlotte Meijers, Mariste, dat je bij mij vannacht in de studio was om hier te Graag gedaan. Yo, man. Yo. Open up, man. What do you want, man? My girl just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. But who? The girl next door, you know? I don't know what to do. So it wasn't you. All right. Honey came in and she caught me red-handed, creeping with the girl next door. Picture this, we were both caught making love on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key all this time? To your villa, trespass on a witness, all of you clean on your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Just review the situation, don't you call the pinner. To be a true player, you have to know how to play. If she say a night, convince her, say a day. Never admit to a word where she say. And if she claim her, you tell her, baby, no way. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me kissing on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she caught me red-handed, creeping with the girl next door. Picture this, we were both caught making love on the bathroom floor. I had tried to keep her from what she was about to see. Why should she believe me when I told her it wasn't me? I'm really not a right for Vicks. I never used to see you make the gigolo flex. As far as else favor you in the complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know she a go bring a whole heap of things up from the past. All the little evidence you better know for mass. Quick for your answer, no off it talk. But if she back a gun, you know you better run fast. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me kissing on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she caught me red-handed, creeping with the girl next door. Picture this, we were both caught making love on the bathroom floor. How could I? NPO Radio 1. 3 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Japan is het tsunami-alarm in het aardbevingsgebied ingetrokken. Het schiereiland Anamizu werd afgelopen nacht getroffen door een reeks aardbevingen. De zwaarste had een kracht van 7,6. Daardoor zijn meerdere gebouwen in de regio ingestort. Zeker 6 mensen zijn om het leven gekomen. De Japanse premier Kishida heeft 1000 militairen ingezet om te zoeken naar overlevenden. Het Meteorologisch Instituut verwacht nog meer bevingen, maar het tsunami-alarm is ingetrokken. Rusland heeft vannacht een record aantal drones afgevuurd op Oekraïne. Dat meldt het Oekraïnse leger. Het zou gaan om 90 drones. De Oekraïnse luchtafweer heeft het merendeel onderschept. De aanvallen van gisternacht waren volgens het leger gericht op de haveninfrastructuur en woonwijken. In verschillende steden zijn zeker 6 mensen omgekomen. President Zelensky herhaalde in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij de wapenproductie opvoert. Oekraïne wil komend jaar minstens 1 miljoen drones produceren. Rijkswaterstaat verwacht opnieuw een hoogwaterpiek. In Hoorn kwam gisteren het water nog over de kades en dreigden garages onder te lopen. De zandzakken die zijn geplaatst blijven liggen om ook de piek van deze nacht op te kunnen vangen. Ook in andere gebieden met een hoogwaterpeil is de situatie nu onder controle, maar het KNMI verwacht komende dag weer 15 tot 25 mm neerslag. Darter Michael van Gerwen is in de kwartfinales van het WK darts uitgeschakeld. Hij verloor verrassend met 5-3 van de Engelsman Scott Williams en vertrok na afloop snel omdat hij ziek is. Voor Williams is het de eerste keer dat hij zo ver komt. Hij neemt het in de halve finale op tegen Luke Humphries. Het weer vanuit het zuidwesten trekt een nieuw regengebied over het land. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden. Komende dag is het wisselvallig met veel regen en in de avond kans op zware windstoten. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht en welkom terug bij de nacht van BNN VARA. Het afgelopen uur ging ik in gesprek met juriste Charlotte Meinersma over de wetswijzigingen die dit jaar zijn ingegaan. En deze hele nacht gaan we het hebben over die wetten. BNN-Vara. Misschien heb je gisteren nog geproost op het nieuwe jaar, maar als je vandaag naar de slijterij gaat, dan kost datzelfde drankje een stuk meer geld. Onze verslaggever Joy Iperlaan ging langs bij een bierbrouwerij om te kijken wat er precies allemaal is veranderd. Heerlijk. Misschien herken je het wel. Lekker op het terras, zonnetje op je gezicht en een heerlijk pilsje op tafel. Toch ziet de bierkaart er vanaf dit jaar misschien wel heel anders uit. Het kabinet voert namelijk een extra accijns in op bier. Bovenop de accijnsverhoging van alcohol. Om deze nieuwe wet nou goed te begrijpen, deed ik onderzoek. De detective in mij kwam naar boven. En wat blijkt, er bestaan zoveel meer wetten over alcohol waar ik niet eens van wist. Prijsacties met een prijsverlaging van meer dan 25% zijn dus schijnbaar verboden. En online drank bestellen wordt streng beveiligd. En dat is ook niet zo gek. Alcohol tast namelijk op lange termijn je hele lichaam aan en kan veel slechte gevolgen met zich meebrengen. Maar wat die invloed van accijnsverhoging nou precies inhoudt, dat weet ik nog niet. Voordat ik op zoek ging naar een echte expert, vroeg ik me af, wat vinden de mensen op straat nou eigenlijk van de accijnsverhoging van alcohol? Ik vind dat erg jammer en vervelend. Want ik vind ook dat die keuze meer bij de burger ligt van hoeveel bier ik drink. En ik snap wel dat het wordt gedaan vanuit gezondheidsperspectief. Alleen, ik vind het vervelend dat de overheid die keuze voor ons maakt. Ja, ik vind het dus gewoon echt kut. Want dat betekent dus uiteindelijk dat als de accijns daarop allemaal duurder wordt, dat de producenten niet gaan denken van, oh, dat gaan we dan zelf betalen en we houden ons bier wel goedkoop. Dat gaan ze gewoon allemaal doorverrekenen naar ons. En dan kunnen wij, gewoon moeten wij meer betalen voor bier. Dat is toch kut? Oké. Dit is dus zo'n beetje hoe de mensen op straat over dit onderwerp denken. Maar wat is de invloed van de accijnsverhoging voor bierbrouwers nou zelf? Daarvoor stapte ik mijn deur uit en ging ik langs bij een Bredase bierbrouwer genaamd Frontaal. Ik sprak daar met de eigenaar Roel Bukkens. Ik ben in 2015 begonnen hier in Breda. Ik ben zijn begonnen op SEC, een creatief bedrijventerrein hier in Breda. Ik kom eigenlijk voort uit een passie voor speciaal bier. Dus ik heb eigenlijk het vak een beetje geleerd in Australië. Ik kwam terug in Nederland in 2012 en was er eigenlijk niet zoveel speciaal bier in Nederland te vinden. En toen dacht ik, joh, daar moet verandering in komen, laat ik het zelf gaan doen. Toen in 2015 april ben ik eigenlijk Frontaal begonnen in mijn eentje. En ik heb de hele brouwerij toen ook zelf gebouwd. En in 2018 toen maakten wij de stap naar de Faam. Dat is de oude snoepfabriek van Breda. Daar hebben we toen uiteindelijk zelf een grotere brouwerij neergezet. En eigenlijk alle productie in huis gehaald. En nu begint eigenlijk alles een beetje te lopen. Roel is dus een echte ondernemer. En misschien heb jij wel eens een van zijn heerlijke speciaalbiertjes geproefd. Ik wel. Ondanks dat weet ik er eigenlijk maar weinig van. Want hoe bepaal je nou eigenlijk de smaak van een biertje? Bier bestaat uit 4 ingrediënten. Dus je hebt water, je hebt mout, je hebt hop en je hebt gist. De mout is de basis. Die geeft eigenlijk de basissmaak aan bier. Dat is een beetje meer, ik wil niet zeggen broderig, maar dat geeft ook de suiker uiteindelijk mee aan het bier. Vervolgens de hop geeft fruitigheid en bitterheid aan het bier. En de gist die zet uiteindelijk dus de suikers om in alcohol. Oké. Er zijn dus 4 ingrediënten die het bier smaak geven. Hoeveel je van wat toevoegt bepaalt voor wat voor smaak jouw bier uiteindelijk krijgt. Roel legt mij hieruit dat het net is als koken. Stel, ik maak vaak lasagne. Dan weet ik precies welke ingrediënten wel en niet werken in een lasagne en hoeveel daarvan. En zo zit dat dus ook bij bier. En nu, het nieuwe jaar. Er vinden wat veranderingen plaats. Wat nu? We gaan sowieso een accijnsverandering tegemoet en een verhoging. Maar laten we beginnen met de verandering. Hoe accijns nu wordt bepaald is op basis van platogehalte. Wat eigenlijk betekent dat er wordt gekeken naar hoe de plato, dat is eigenlijk het suikergehalte van bier. En dat is het beginplato. Dus je hebt een begin- en een eindplato. Wat het eigenlijk inhoudt is, voor nu wordt de accijns berekend over de beginwaarde van suiker in een bier. De hoeveelheid plato bepaalt dus uiteindelijk hoeveel accijns een brouwer moet betalen op zijn gebrouwen biertjes. Roel vertelt dat er 4 categorieën zijn, waarbij je in categorie S, die misschien wel staat voor speciaal bier, de meeste accijns betaalt. Maar wat verandert er nu dan? Wat een verandering gaat zijn, is dat we een verandering gaan doormaken. Dat we niet meer gaan kijken naar de beginstand van suiker, maar we gaan naar het daadwerkelijke uiteindelijke alcoholpercentage in bier. Dus suiker wordt eigenlijk in dat opzicht irrelevant. Maar je kan dadelijk, en dit voorzie ik namelijk wat er gaat gebeuren, is omdat er dus geen accijns meer wordt betaald over suiker, maar over alcohol, is dat heel veel brouwerijen een heel laag alcoholisch bier gaan brouwen, 4%, en de suiker enorm gaan toevoegen om het zoet te maken. Ook Roel kan toegeven dat een accijns op ongezonde producten niet gek is. Maar toch gaat het nu volgens hem niet helemaal eerlijk. Wat er nu gaande is dat er is een accijnswijziging gaat plaatsvinden, waarin eigenlijk wordt gezegd speciaal, of de accijns op speciaal bier gaat omhoog. Maar er is een verschil gemaakt tussen de accijns voor grote brouwerijen en kleine brouwerijen. Maar waar het verschil nu in gaat zitten, is dat we een switch gaan maken van een accijnscategorie naar daadwerkelijk accijns betalen over een percentage. Na vele berekeningen van Roel komt er dan het volgende uit. Maar dat eigenlijk betekent dat grote brouwerijen dus nu een korting krijgen in plaats van een stijging krijgen op hun accijns. Zij gaan dus gemiddeld 1,34% minder accijns betalen dan tot nu. Voor mij als consument veranderen er dus ook dingen. Bijvoorbeeld de soort biertjes die gebrouwen gaan worden, maar ook de prijs van speciaal biertjes. Die 5 cent op een blikje klinkt heel weinig, maar als je dat door alle partijen door laat werken, kom je uiteindelijk veel duurder uit. Als laatste ben ik benieuwd waar ik als consument nou op zou kunnen letten. Waar de consument echt op moet letten is dat ze, als een grote brouwerij, dus echt dan heb ik het over de Heineken's en AB InBev's van deze wereld, aanhalen dat ze de accijns of dat ze de prijzen verhogen omdat de accijns omhoog gaat, is dat gewoon, een regelrechte leugen. Want zij krijgen gewoon een accijnskorting over hun product. Bier en speciaal bier wordt het momenteel dus hetzelfde behandeld. Terwijl speciaal bierbrouwers meer gaan betalen, worden grote brouwers juist gemast. Het blijft een lastig verhaal. De impact voor bierbrouwers als Roel is dus best groot. Hij ziet liever een Nutri-score terug op bier, waarbij brouwers juist gestimuleerd worden om gezonder bier te brouwen. Maar dat is tot nu toe even nog niet aan de orde. Voor nu moeten we toch maar even afwachten en gaan we zien wat deze veranderingen gaan brengen. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. En je hoorde de Beatles met Hey Jude. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. En het is weer tijd voor de Nachtkraker. Deze nacht beginnen we het jaar extra goed. We hebben namelijk niet één, maar twee nachtkrakers voor je klaarstaan. Voor jong en oud valt er deze nacht chocola te verdienen. En we beginnen met de eerste nachtkraker. Luister goed naar het volgende interview uit 1981. Een bekende acteur vertelt hier over zijn verleden. En de vraag is simpel. Wie is hier aan het woord? En ik zei vertellen, ik werkte toen al op de Wereldbibliotheek. En het was een boekbinderij. En daar kwam ik te werken nadat ik op de Amsterdamse Grafische School was geweest. En ik vond die fabriek vreselijk. Ik ging er 's morgens om 7:30 heen. En dan stond ik achter een stapel met boeken die ik aan moest smeren met stijfsel. Want die werden ingehangen in banden. En dat was de hele dag zo. En ik werkte met een man, ik ben zijn naam nu vergeten. En dat was een CPN'er. En dat was een hele aardige man. En dan stond ik zo de hele dag op een kistje, want ik was zo klein. Ik kon niet bij die tafel boven die boeken uitkomen. En dan zei hij, als je hier helemaal in zit, jongen, dan kom je daar nooit meer uit. Hier kom je nooit meer uit, reken er maar op. En dan kwamen jongetjes van die Amsterdamse Grafische School, die werden dan ook nog rondgeleid. Die kwamen, hadden dan zo'n, hoe heet zoiets, zo'n excursie. En dan kwamen die kinderen en die zeiden, en zei hij, wat ga je worden op die school? Dan zei die boekbinder, meneer. En dan zei hij, dus jij komt hier ook te werken? Ja, meneer. En die kinderen gaven heel enthousiast al het woord. En dan zei hij, hang je dan maar op. Nou, met dat soort, dat bleef toch in mijn oren zitten. Ik werd daar bang van. Ik dacht, godverdikke, ik kom daar nooit meer uit. En daar heb je nou weer waarom ik het eigenlijk ga vertellen. Dat is, we hadden met de kerst, werd er een soort kerstdiner gegeven. En dat was in het Victoria Hotel. En daar was ook gelegenheid tot voordragen. Nou, een mevrouw van de chef, die zong, weet ik nog, een liedje. Smiles heette dat. En al die mensen die zaten daar heel beleefd naar te luisteren. Al die fabrieksjongens, maar die vonden er natuurlijk geen reet aan. Hè. En ik had een voordracht ingestudeerd. Want ik dacht, hier is mijn kans. Ja, die mensen hadden me dan nog nooit iets zien doen. Ik denk, dat is mooi meegenomen. Dus ik had het ingestudeerd. En ik weet nog, ik moest eerst naar de wc, want ik was zo zenuwachtig. Maar ik denk, ik moet het maken, ik moet het goed doen. Hè? Nou, er zaten zo'n 200 mensen achter die tafels. Nou, ik werd dan aangekondigd. En dat was een voordracht. En dat heette de Heer van Huilenbeer. En dat begon dan, dat ging over een man die een wurm, een pier, had doodgetrapt. En daar heel verdrietig over was. Kent gij den Heer van Huilenbeer uit het kleine dorp? Lem. Het was een lang, bleek, mager man met akelig saaie stem. Vooral voor dieren had de man een eenvoudige sympathie. Ik weet het niet meer precies, maar het eindigde zo. Geapplaudiseerd, maar hoe? Geen enkele traan in dogen. Hoe heb ik mij bedrogen? Van smart of medelij geen zier met die arme, kleine, dooie pier. En ik weet wel dat die mensen, die hingen aan mijn lippen. En ik zeg het je alweer, er ging een ander mannetje zitten. Er werd anders naar me gekeken, begrijp je? En tot mijn hele grote vreugde, want ik had een hekel aan die chef. En ik zou, als ik hem nu nog ontmoeten zou, dan zou ik die man best nog eens een keertje een schop onder zijn kont willen geven. Ik had een hekel aan die man. Die man kleineerde me. Om een of andere reden. En de directeur van de Wereldbibliotheek, dat was Nico van Zuchtelen. Een bekende schrijver. Ik geloof ook dat het een socialistische schrijver was, ik weet het niet precies. En die man, die had mij gezien. En die kwam heel zelden in die fabriek. Want die zat daarboven, op zijn kantoor, te schrijven. Maar heel toevallig, de maandag na die kerst en zo, naar de kerstdag, kwam hij door de fabriek. En toen kwam hij naar mij toe. En die zei, ik wil u even zeggen dat ik buitengewoon genoten heb van uw voordracht. Nou, ja, maar ik groeide natuurlijk meters. Ja, de vraag is dus, welke acteur hoorde je hier? Het is misschien best een moeilijke, dus ik geef even een tip. Gerrit de Inbreker. Misschien kom je daar wel iets verder mee. Nou, laat van je horen als je denkt te weten, want dan kun jij het jaar gelijk goed beginnen met zo'n lekkere reep chocola. Je kunt bellen naar 0800-1121 of een gratis berichtje sturen in de Radio NPO 1-app. Ik draai ondertussen even een plaatje, zodat je er over na kan denken. Dit is What's Going On van Marvin Gaye. Hey, what's happening? Brother, what's up? This is a big party, man. Right on. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Ja, dat was een Marvin Gaye met What's Going On. En welkom terug bij de Nachtkraker. Ja, die strijd om die heerlijke reep chocolade. Als het goed is, heb ik iemand aan de lijn? Ja, dat klopt inderdaad. Hallo, goedenacht. Ja, met Jan. Hi Jan. Hi. Jij denkt het te weten. Ja, ik denk het wel, want in het begin dacht ik, het lijkt een beetje een vrouwenstem, maar later met dat smeren van die lijm, dat hij een krutje nodig had, of om op te staan, een kiesje, denkt dat is alleen jongen waard. En ik ga even checken of dat goed is. Dat klopt. Maar je maakt het wel erg makkelijk door te zeggen van die inbreker en zo. Want ik denk, nou, dat kan helemaal niet meer missen. Nou, ik dacht nog, ik moet even een tip geven van ja, zuster, nee, zuster. Maar dat was dus niet nodig. Nee, maar ja, kijk, maar ik ben van een generatie die dat heeft gezien, hè? Ja. Dus ik ben 72, dus ik heb het gewoon doorleefd die tijd. Als je nou 26 bent of zo, dan denk je, ja, wie kan het in godsnaam zijn? Maar dit maakt het me wel makkelijk, ja. Was je groot fan? Ja, nou ja, maar weet je, al sowieso... Alles wat Annie M.G. Smit deed en zo, daar heb ik een helemaal grote bewonderaar van. Een duivelskunstenares vond ik. Daar zat hij ook zo'n lijntje mee. Dat was fantastisch, ja. Ja, ja, nou wat mooi. Nou, gefeliciteerd, die chocoladereep die komt dus jouw kant uit. Als je nog heel even blijft, blijft hangen... Ik dacht dat het een reis naar de Galapagos-eilanden was. Oh, nee, helaas, helaas. Het blijft bij chocola vanavond. Nee, mijn lullige dingen doen jullie niet aan. Gewone reep chocola. Ja, precies, precies. Als je nog heel veel blijft hangen, dan kunnen we zo meteen je adres even opschrijven. Oké, prima. Oké, super. Doei, doei. Doei, dag. De nacht van INN VARA. De Nachtkraker. Ja, wij krijgen vaak het commentaar dat je de Nachtkraker dus inderdaad alleen maar kan raden als je 70 plus bent. En daarom hebben wij deze week dus een extra Nachtkraker. Zie het maar als een soort van extra cadeautje zo na de feestdagen. In het volgende fragment hoor je de burgemeester van Winterswijk over de spreidingswet. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Goedenavond. Ja, burgemeester Bengelveld. Jezielkoes liet een bom ontploffen. Ja, inderdaad. Het was, Wat dacht u toen dat gebeurde? Nou ja, we hebben een appgroep met burgemeesters in de Achterhoek. En daar, nou ja, de eerste stuurde het berichtje. En toen was er vooral heel veel ongeloof. Ja? Van, ja, dit kun je eigenlijk maken. We hebben met elkaar als Nederland een probleem op te lossen. Daar was de spreidingswet, denken wij in ieder geval, toe om, nou ja, om ook iedereen mee te laten helpen aan dat probleem. En dat zomaar van tafel leek te gaan, of nu aan de pauzestand. Ja, dat maakt het voor de mensen ook in Ter Apel niet anders. Was u kwaad? Ja, ik ben niet zo heel snel kwaad, maar vooral ook vol ongeloof. En wat ik zeg, we hebben allemaal de beelden gezien van mijn collega uit Ter Apel. Ja, die was toevallig aanwezig. Die was geëmotioneerd, hè? Ja, en terecht, want je zult maar zo'n centrum in je gemeente hebben en elke dag worden geconfronteerd met de problemen die er zijn. En ja, het afschuiven van die spreidingswet maakt dat de oplossing voor de mensen daar ook niet dichterbij komt. Ja, het was een fragment van iets meer dan een week geleden. En de vraag die daarbij hoort is: uit welk programma kwam dit fragment? Nou, denk je te weten, bel dan even naar 0800-1121... of stuur een berichtje in de gratis Radio 1-app. En dan maak je dus deze avond voor de tweede keer kans op die lekkere reep chocolade. Dus als je het net niet bent geworden, dan maak je nu toch wel weer opnieuw kans. Ik zet even in de tussentijd op muziek op, zodat je erover na kan denken. Dit is Buffalo Springfield met What It's Worth. Sorry. Something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Being drawn, nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Everybody look what's going on. Para your life it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going down. Ja, dat was Buffalo Springfield met For What It's Worth. De nacht van PNN VARA. Welkom de terug. Nachtkraker. We zijn nog steeds bezig met die nachtkraker. En dit keer voor jong en oud. Als het goed is, heb ik iemand aan de lijn die denkt het goede antwoord te weten. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Met Werner uit Groningen. Hi. Jij denkt het gehoord te hebben. Waar hoorde je dat precies aan? Nou, aan de stem, want ik denk dat het komt uit het programma Even Blijf Ter Plekke. Mm-hmm. En de ene keer is hij alleen en de andere keer is hij met zijn collega. En het was een uitzending in Winterswijk, een gesprek met de burgemeester over de spreidingswet en alles eromheen. Ja, klopt, klopt. Ik kijk alleen even heel kritisch mijn collega aan, want jij zei Even Blijf Ter Plekke. Frank, Even Blijf Ter Plekke, ja. Even Blijf Ter Plekke, zo heet het programma. Maar ze zijn met z'n tweeën. Dat klopt. Dat klopt. Maar... alleen op de tweede kom ik even niet zo. Nee, nee, maar ik ga je helpen. Dat is Dijkstra. Dat is Dijkstra en Even Blijf Ter Plekke. Ja. Maar ik reken het goed, hoor. Ja? Ja, zeker, zeker. Klopt. Ja. Die andere wist ik net ook. Alleen die andere was me voor. Ja. En ik zal je vertellen waaraan. Mm-hmm. Naar de stem van Leen Jongewaard. Ja. Ja, ja, nee, dat, dat... Precies. Maar luister je vaak naar Ter Plekke? Ja, ik ben meestal dat ik al werk tot een uur op 4 s'nachts. Dus mm-hmm. Dat is sowieso ongeveer mijn ritme. Ja. En ja, dan heb ik de radio opgedaan. Ja. De Nachtzuster en dat soort programma's, dat weet je wel, hè? Precies, precies. Daarom. Nou, die lekkere chocoladereep die komt in ieder geval jouw kant uit. Dus blijf even aan de lijn, dan kunnen we je adres zo meteen even noteren. Dank je. Oké, fijne avond. Hetzelfde. Het delen van documenten. We doen het allemaal met enige regelmaat. De foto's en filmpjes van je vakantie of misschien wat aantekeningen van een vergadering voor een zieke collega. Grote kans dat je daarvoor wel eens WeTransfer hebt gebruikt. Maar in hoeverre schendt dat platform nou de privacywet? Wat mag wel en niet bij het verspreiden van documenten? De makers van Alledaagse Vragen, die zochten het voor je uit. Hallo makers van Alledaagse Vragen. Ik gebruik met enige regelmaat WeTransfer. Maar ineens vroeg ik me af, in hoeverre houdt WeTransfer rekening met de privacywet? Doei! Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. PNN VARA. Podcast. Met Merel Wielaert en Aaron de Jong. Dankjewel, Nathalie uit Amsterdam. Aaron. Ja. Wij gebruiken WeTransfer eigenlijk non-stop. Ja, dat kun je wel zeggen. Is deze vraag ook wel eens door jouw hoofd gegaan? Ik ben over het algemeen redelijk bewust van de privacy en hoe ik daarmee online mee omga. En zeker, ja, die vraag is wel eens door mijn gedachten gegaan. Maar je vertrouwt het genoeg om er elke dag gebruik van te maken? Ja, ik denk het toch wel, ja. Nou, dan heb ik ook goed nieuws in die zin. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, heb ik contact gehad met WeTransfer zelf. En zij zeggen absoluut jouw privacy niet te schenden. Ja, nou, hoera. Maar dit verbaast me ook niet dat het bedrijf dat zegt. Nee, jij hebt zoiets van, het zou gek zijn als ze zouden toegeven dat ze lekker aan het snuffelen zijn. Het zou heel gek zijn. Nou, precies om die reden heb ik ook nog even verder gevraagd bij Bits of Freedom, om precies te zijn. Een organisatie die zich al 20 jaar hard maakt om de vrijheid van communicatie en ook privacy te waarborgen voor iedereen op het internet. En dit is wat medewerker Reo Zenger te zeggen had over WeTransfer en jouw privacy. Ik heb geen reden om aan te nemen dat WeTransfer de privacy van haar gebruikers schaadt. En dat komt omdat zij ze schijnen de goede maatregelen genomen te hebben om jouw bestanden die jij wilt delen via die dienst goed te beschermen. Nou, dan kan je dus denken,

when I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the evergreens. I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day. Out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. It's fine with me, 'cause I've let it slide. Don't care if it's Chinatown or rotten Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind. Mind van Billy Joel. De nacht van BNN Vara. Met het beste van NPO Radio 1. We spenderen allemaal veel tijd achter ons toetsenbord en telefoon. En dat toetsenbord begint meestal met de letters QWERTY. Maar waarom eigenlijk? De makers van Alledaagse Vragen, die zochten dat voor je uit. Hey, makers van Alledaagse Vragen. Laatst was ik de podcast over het alfabet aan het luisteren. En toen dacht ik eigenlijk, waar komt dan het QWERTY-toetsenbord vandaan? En waarom gebruiken ze in België bijvoorbeeld AZERTY? Alledaagse Vragen. NPO Luister. Ashwin uit Ede, dankjewel voor je vraag. Ja, Merel, ik vond het typisch zo'n vraag waar je niet over nadenkt totdat iemand hem heeft gesteld. Ik zit ook gelijk naar mijn toetsenbord te kijken, merk ik. Ja, het is QWERTY, hè? Genoemd naar de letters linksboven, de eerste vier. Maar wat hij ook deed, en dat doen steeds meer mensen, dat ze niet één vraag insturen, maar eigenlijk gewoon meteen een tweede. En ik hoorde AZERTY. Ja, dat is de toetsenbordvolgorde die ze in België hebben. Daar ga je vast meer over vertellen. Zeker, maar eerst eventjes terug naar de QWERTY-toetsenbordvolgorde. En soms heb je van die vragen waarvan je denkt, nou, in principe zou dit een best wel makkelijke vraag om te beantwoorden moeten zijn. En dan zou je best wel snel iemand over kunnen spreken die er wat van af weet. Absoluut, en dat bij een QWERTY-vraag denk je dat? Ja, dit is geen rocket science, zou je denken. Nee, zeker niet. Nou, helaas, ik kwam van een koude kermis thuis. Ik heb tal van mensen benaderd die hier iets over wisten. Onder andere biomechanicus David Abink of techjournalist Dominique Dekwijn. Maar ze hadden allemaal geen tijd om hier iets over te vertellen. Of ze hadden gewoon geen zin, dat kon ook. Geen tijd is altijd een goede smoes. Dan moeten we het zelf maar uitleggen. Nou, en dat is ook gewoon onderdeel van je baan, Aaron. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. En voor die uitleg gaan we eventjes terug in de geschiedenis. We gaan namelijk helemaal terug naar de uitvinding van de oldschool typemachine in de 19e eeuw. Nou, op die typemachine had je natuurlijk ook al knopjes met letters om in te drukken. Maar die stonden toen natuurlijk nog niet in de QWERTY-volgorde. Nee, die waren eerst op de alfabetische volgorde. Ik kan me er ook niks meer bij voorstellen dat dat logisch zou zijn. Terwijl, ja, natuurlijk ga je dat op die manier proberen. Ja, dat is ja, hoe het alfabet staat. Dan is het ook niet zo gek om de letters in die volgorde te zetten. Nee, maar mijn brein loopt nu al helemaal vast. Ja, ga door. Nou, op die typemachine stonden dus de letters in alfabetische volgorde. Maar de uitvinder daarvan, meneer Christoph Latham Scholes, liep alleen tijdens het typen met die lettervolgorde tegen wat problemen aan. Want wat waren die? In het Engels heb je bepaalde lettercombinaties die naast elkaar staan. Bijvoorbeeld de H en de I. Die komen veel voor in woorden, maar die staan in het alfabet ook naast elkaar. En wat was het probleem nu? Nou ja, als je die twee knoppen die naast elkaar zaten te snel indrukte, raakten de hamertjes van de typemachine, die raakten in de war als je die te snel drukte. Dus dan liep het gewoon vast. Ja, dat ken ik ook nog wel van vroeger als ik dan op dat ding van mijn vader zat te rammen. Die werkt op een typemachine? Nee, ja, ooit wel. Nee, maar dan liep hij al vast. Dus laat staan, als je het echt veel gebruikt, dan loop je daar natuurlijk tegenaan. Precies. Nou, hij dacht, nou, deze alfabetvolgorde werkt niet. Ik moet daar wat anders op bedenken. Nou, hij ging heel veel experimenteren. En na heel lang werken kwam hij uiteindelijk met de oplossing. Namelijk de QWERTY-volgorde. Heeft hij daar nou heel lang over moeten puzzelen, vraag ik me gelijk af. Ja. Echt alles bij elkaar. Ja, want hij moest rekening houden met welke letters zitten niet te veel naast elkaar, met de type. Veel voorkomende woorden. Precies. Och, ik ben blij dat ik het niet heb hoeven uitvinden. Dus in 1873 was het zover. Toen kennen wij de QWERTY-toetsenbordvolgorde. Oké, dan is nu QWERTY opgelost. QWERTY klinkt toch een beetje als squirty. Ja, een beetje vies. Sorry. Door naar de vraag. Want dan hadden we ook nog de in begin genoemde AZERTY. Ja, dat is dus iets van wat als je dan noemde de Belgen, maar eigenlijk van de Fransen. Want ja, de Belgen die hebben het overgenomen van de Fransen. En die Fransen, ja, die hadden ook eerst die QWERTY-toetsenbordcombinatie, maar die dachten, weet je wat, dit werkt niet voor ons. Want volgens hen was er met QWERTY te weinig rekening gehouden met de accents die zij gebruiken. En natuurlijk hebben de Fransen ook weer andere veel voorkomende lettercombinaties. Hmm. Dus zij maakten er AZERTY van. Alledaagse vragen. Merel, het QWERTY-toetsenbord is inmiddels al zo lang de standaard, ja, dat je eigenlijk bijna niet over zal nadenken of er ook een alternatief bestaat. Nou, in de loop van de geschiedenis zijn die wel daadwerkelijk bedacht. Want wat het met QWERTY is, het is zo ontworpen dat letters die we veel gebruiken, ja, toch best wel een stuk uit elkaar zitten. En we met onze vingers dus een redelijk eind moeten bewegen. Goh, ja, wat erg. Ja, het is echt. Als hier iemand over gebogen die dacht, dit probleem van de mensheid ga ik oplossen. Ja. Dat was namelijk August Dvorak. Die heeft in 1935 heel bescheiden de Dvorak-indeling bedacht. En wat is dat nou? Nou, bij die indeling zitten alle klinkers zitten op de home row. En dat is dus eigenlijk waar je, als je blind typt, je vingers op rusten. Dus eigenlijk een beetje de middelste rij van het toetsenbord. Ja. Nou ja, hij wilde dat populair laten worden. is uiteindelijk nooit gelukt. Waar komt de beste man vandaan eigenlijk? Amerikaan. Ah. Nou, hij dacht dus, met dit toetsenbord heb ik een prachtig product waarmee mensen veel sneller en effectiever kunnen typen. Het is uiteindelijk nooit ingeburgerd. Had twee redenen. Ten eerste, QWERTY was al zo populair dat mensen niet graag wilden overstappen. En ten tweede, het model van hem was slechts 5% sneller. En ja, daarvoor ga je niet een heel nieuw toetsenbordsysteem leren. Don't hate the player, hate the game. Dus, Ashwin, vandaag zochten we voor je uit hoe we aan de toetsenbordvolgorde QWERTY komen. Nou, dit danken we nog altijd aan de typemachine. De letters werden in deze volgorde gezet om ervoor te zorgen dat de typemachinehamertjes niet in de war zouden komen. En sindsdien is dit bij ons mensen ingeburgerd en zijn er geen populaire alternatieven ontstaan. En daarom gebruiken we tot vandaag de dag QWERTY. Heb jij ook een vraag? Dan kan je ons een berichtje sturen. Dat kan via Instagram. Of je kan een mailtje sturen naar alledaagsvragen@bnnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. Came in spastic, like tameless horses. We left in plastic, as numbered corpses. And we learned fast to travel light. Our arms were heavy, but our bellies were NPO Radio 1. 4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Zuid-Korea is de oppositieleider Lee Jae-myung neergestoken. De leider van de Democratische Partij was op bezoek bij een nieuw vliegveld in de havenstad Busan, toen hij tijdens een persconferentie in zijn nek werd gestoken. Een onbekende man vroeg eerst om een handtekening en stak Lee daarna neer. Volgens Zuid-Koreaanse media is Lee nu bij kennis en wordt hij in het ziekenhuis geopereerd aan zijn verwondingen. De aanvaller is meteen gearresteerd. Rusland heeft de afgelopen nacht een record aantal drones afgevuurd op Oekraïne, dat meldt het Oekraïnse leger. Het zou gaan om 90 drones. De Oekraïnse luchtafweer heeft het merendeel onderschept. De aanvallen waren volgens het leger gericht op de haveninfrastructuur en woonwijken. In verschillende steden zijn zeker 6 mensen omgekomen. President Zelensky herhaalde in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij de wapenproductie opvoert. Oekraïne wil komend jaar minstens 1 miljoen drones produceren. De Japanse premier Kishida heeft 1000 militairen naar het aardbevingsgebied gestuurd. Ze gaan daar op zoek naar overlevenden. Het schiereiland Anamizu werd afgelopen nacht getroffen door een reeks aardbevingen. De zwaarste had een kracht van 7,6. Daardoor zijn meerdere gebouwen in de regio ingestort. Zeker 6 mensen zijn om het leven gekomen. Het Meteorologisch Instituut verwacht nog meer bevingen, maar het tsunami-alarm is ingetrokken. Darter Michael van Gerwen is in de kwartfinales van de WK darts uitgeschakeld. Hij verloor verrassend met 5-3 van de Engelsman Scott Williams. Hij vertrok na afloop snel omdat hij ziek is. Voor Williams is het de eerste keer dat hij zo ver komt. Hij neemt het in de halve finale op tegen Luke Humphries. Het weer, op veel plaatsen regen, bij een graad of 7. Komen de ochtend af en toe droog, maar vanaf de middag weer langdurige buien. In de avond neemt de wind ook fors toe, met kans op zware windstoten. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen en welkom terug bij de Nacht van BNNVARA. Het is dinsdag 2 januari en onze uitzending staat geheel in het teken van wetswijzigingen. Deze hele nacht gaan we in gesprek over de veranderingen die het nieuwe jaar met zich meebrengt. Zo ga ik later in gesprek met mediapedagoog Daniel Legner over de mobieltjesverbod in de klas. De Nacht van BNN VARA. Maar eerst nog even wat andere nieuwtjes. In Noord-Holland is er op een aantal plekken nog sprake van hoog water. Maar de situatie is stabiel. Er was gisteren geen nieuwe wateroverlast in de buitendijkse gebieden bij Hoorn en Volendam. Er is wel meer regenopkomst. De politie heeft naar eigen zeggen een drukke jaarwisseling gehad met heftige incidenten. Zeker 200 mensen werden opgepakt. Landelijk coördinator De Meij spreekt van veel agressie en geweld tegen burgers en hulpverleners. De politie heeft een man vastgezet die zondag zou zijn doorgereden na een aanrijding met 3 voetgangers in het Groningse dorp Oldehoven. Het ongeluk kostte een 21-jarige man het leven. 2 anderen van 18 en 19 raakten zwaar gewond. De Nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan luisteren naar een fragment van de afgelopen zomer uit Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart gaat daar in gesprek met rechtsfilosoof Tamar de Waal, die zich zorgen maakt over onze grondwet. Na de aardbeving in Groningen en de toeslagenaffaire vraagt zij zich namelijk af of die grondrechten nog wel echt opeenstaan in politiek Den Haag. Carl-Johan de Zwart, Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker Tamar de Waal. Met haar praat ik zo over onze grondrechten, over mensenrechten en hoe die beter beschermd moeten worden. En in de studio topatleet Nadine Broersen en gynaecoloog in opleiding Floor Sibrandi. Met hen sprak ik voor het nieuws over het krijgen van kinderen tijdens een topsportcarrière. Dat komt steeds vaker voor en dat is een goede zaak. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag is vanochtend: naar welke acteur die bekend is vanwege een slangenhatend personage wordt een nieuwe slangensoort vernoemd? V film uit 1981. En zo oud is de acteur in kwestie inmiddels ook wel nog steeds actief, geloof ik. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Nu gaan we het hebben over onze rechten. Want in het jaar waarop het 175-jarig bestaan van onze grondwet wordt gevierd, zijn er nog wel eens zorgen over onze fundamentele rechten en of die nog wel zo goed beschermd worden door Politiek Den Haag. De toeslagenaffaire, de gaswinning in Groningen, de gezinshereniging van asielzoekers, daar zijn talloze voorbeelden van. En onze spraakmaker van vandaag, rechtsfilosoof aan de Universiteit van Amsterdam, Tamar de Waal, is een van de mensen die vindt dat onze regering en ons parlement zorgvuldiger moeten omgaan met onze grondrechten, internationale mensenrechtenverdragen en eigenlijk al het recht dat aan de basis staat en als het ware het fundament is van onze samenleving. Ja, Tamar, juist in deze zomerse periode, een tijd waarin misschien iets rustiger nagedacht kan worden, dacht jij dit constitutioneel, of noem het rechtsstatelijk besef, en het respect voor dat essentiële recht, dus die grondrechten en mensenrechten, zou de komende verkiezingsperiode een belangrijk thema moeten worden? Ja, denk ik wel. En ik denk inderdaad ook, nu de verkiezingen eraan komen, is het ook het juiste moment om het daarover te hebben. En misschien even ter context een korte schets. Dat je hebt in een democratische rechtsstaat heb je drie verschillende machten. Dus de uitvoerende macht, de wetsprekende, de wetgevende macht en de rechtsprekende macht. Ja. En je hebt uiteindelijk een keuze in als je het design maakt van de rechtsstaat. Van zeggen we dat de grondrechten vooral beschermd moeten worden door de wetgever, ja, of vooral door de rechter? Ja, door degene die ze zelf maakt, in dit land het parlement en de regering, of inderdaad door, door rechters. En natuurlijk moet uiteindelijk iedereen het doen, maar je hebt uiteindelijk de vraag als puntje bij paaltje komt, wie mag wie terugfluiten? Ja. En wij hebben in Nederland historisch gekozen voor een model waarin uiteindelijk de hoogste wetgever verantwoordelijk is voor het beschermen van grondrechten. Mm-hmm. Ja. En dat dus op het moment dat die hoogste wetgever wetgeving maakt, dat dan de rechter niet mag toetsen aan onze eigen grondwet bijvoorbeeld, of aan ongeschreven rechtsbeginselen, om die wetgeving op basis van die grondwettelijkheid terug te fluiten. Ja. Wat is het idee daarachter? Dat is volgens mij dat de rechter anders te politiek wordt. Want het is bedacht door de politiek. Ja, de gedachte daarachter is dat de wetgever is uiteindelijk gekozen en de rechter niet. Ja. En in een democratische rechtsstaat is het belangrijk dat uiteindelijk de meeste macht ligt bij degene die democratisch gekozen is en daarmee ook weer kan worden weggestemd op het moment dat mensen er niet meer tevreden over zijn. Ja. Ik denk dat er op die manier ook best wel iets voor te zeggen is. Maar, en dat is natuurlijk de crux, het is dan wel belangrijk dat die wetgever die grondwettelijkheid bloedserieus neemt. Ja. Ook omdat dus die verantwoordelijkheid, en het is bij de Tweede Kamer, maar ook zeker bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft ook nog een uitgesproken functie om op de grondwettelijkheid te leggen. De chambre de réflexion, die moet daar nog eens even zorgvuldig en rustig over nadenken. Ja, precies. Of dingen wel kunnen. Ja, dus dat toetsverbod, daar kun je voor zijn. Maar dan is het inderdaad wel belangrijk dat die taakopvatting van de wetgevende macht, dat die serieus neemt. Ja. En ik denk inderdaad dat je op dit moment dus ziet dat in Politiek Den Haag en ook de Eerste Kamer, is ook toch een heel politieke kamer die vaak meestemt met wat de Eerste Kamer, de Tweede Kamerpartijen al hebben gestemd. Dus daarbij niet echt zo die kritische vriend zijn op dat gebied altijd, maar eerder meestemmen. Hm. Dat we op dit moment een heel aantal dossiers zien waarbij dus die grondrechten niet goed beschermd zijn geweest. Zullen we even een paar, om het even concreet te maken, een paar erbij halen? Hè? Want ik begreep dat jij je de afgelopen tijd inderdaad nog eens verbaasd hebt over de noem het maar schouderophalende manier waarop politiek reageert bij bijvoorbeeld kritische rapporten. Hè, over gezinshereniging bij asielzoekers bijvoorbeeld, over de toeslagenaffaire. Ja, jij vindt dat daar eigenlijk dat daar de grondrechten of de mensenrechten in brede zin niet goed genoeg, dat daar onzorgvuldig mee wordt omgegaan. Ja, we hebben natuurlijk allerlei onderzoeksinstanties. We hebben onze eigen nationale ombudsman. Ja. En we zien dat op het moment dat er onderzoeken verschijnen. Nou, je noemde al een paar onderwerpen. Een ander onderwerp dat ook een heel aantal keer het nieuws is geweest, is de opvang voor kinderen in AZC's. Ja. Dus daarvan wordt gezegd, ze hebben niet genoeg speelgoed, ze hebben niet genoeg begeleiding. Daar worden hun mensenrechten en grondrechten geschonden. En dat wordt ook geconstateerd dan? En het wordt geconstateerd door meerdere instanties, inspecties, jeugdzorg, noem maar op. En dan zien we niet in Politiek Den Haag een soort van grond of een soort van reflex, een soort van reactie van, nou, wij kunnen het politiek over heel veel dingen oneens zijn. Maar we hebben een bepaalde basis van ons rechtssysteem. En dat zijn die grondrechten. En kennelijk staan die hier op het spel. Hier moet meteen iets aan gedaan worden. Ja. Sterker nog, als nog even bij die kinderen in de AZC's te blijven. Een aantal jaar daarna, dus vrij recent, is opnieuw een onderzoek gedaan. En het uitslag van het onderzoek was, het is nog slechter geworden in plaats van beter. Ja. En er zijn ook andere voorbeelden, zoals de omstandigheden voor seizoensmigranten in de vleesindustrie. Maar ook bijvoorbeeld de transparantie en informatie van ons van onze overheid. Dus je hebt nu de WO, dat was vroeger de WOP, Wet Openbare Overheid. Dus op het moment dat wij informatie vragen aan de overheid om bepaalde stukken beschikbaar te maken, dan worden die gewoon veel te laat of al geheel niet beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld als journalisten. Mm-hmm. Nou, daar wordt er nog wel eens over geschreven, maar het is een schending van het recht van vrijheid van meningsuiting. En de taak van de politiek is om, dat zwaartepunt hebben we zo bedacht, zie weer die wetgevende, die uitvoerende en die rechterlijke macht. Die wetgevende macht, die moet dat zelf in de gaten houden. En dat doen ze te weinig. Ja, dus dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, nou, die informatierechten worden geschonden, wat een onderdeel is van de vrijheid van meningsuiting, want je kan je mening niet uiten op het moment dat je niet alle informatie hebt. En dan zien we dus niet bij de politiek Den Haag, oh, dit moet meteen verbeteren, maar we zien dat instrumentele redenen, namelijk wij willen eigenlijk niet dat die informatie naar buiten komt, dat die dus belangrijker worden gevonden dan het beschermen van die grondrechten. Precies. En dat is dus vanuit ons eigen systeem gedacht, heel zorgelijk. Ja, want dan doen ze hun werk eigenlijk gewoon niet, toch? Waar komt dat, die wat slordige, misschien lakse, of omdat het niet uitkomt, waar komt die houding vandaan, denk je, van de politiek richting die grondrechten of mensenrechten? Nou ja, ik denk dat dat ook een historische reflectie nodig heeft. Dus ik denk dat we heel lang in West-Europa en ook zeker in Nederland hebben gedacht, met die democratische rechtsstaat, dat komt sowieso wel goed. Ja, dus ook zeker na de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw, maar ook de jaren 90, een soort van zorgeloze tijd, waarin we denk ik ook te weinig met z'n allen hebben gesproken over wat is die democratische rechtsorde nou precies. We hebben ook geen burgerschapsonderwijs gehad. Weinig mensen weten dat, maar dat is pas sinds 2006 verplicht. In 2021 is er nieuwe wetgeving ingevoerd, omdat daarvoor het eigenlijk nog steeds niet echt goed ging. Dus ik denk dat het op een bepaalde manier is het toch, hoewel wij denk ik met z'n allen op papier en ook als we erover praten zeggen dat we de democratische rechtsstaat belangrijk vinden, dat we er toch niet echt heel erg mee bezig zijn geweest. En dat het niet helemaal onderdeel is geworden van het DNA van onze politiek en maatschappij. Ja, we gaan er eigenlijk te veel van uit. Het zit wel goed. We hoeven ons daar niet heel erg zorgen over te maken. Ja, we zijn achterloos geweest. Ik denk ook dat we op een bepaalde manier, dat is ook wat Cenk Willink in zijn boek heeft geschreven, heel erg hebben geloofd dat de marktwerking heel veel dingen zelf zou oplossen. Ja. Dus dat we ook publieke en sociaal domein, dat we dat met bepaalde prikkels en economische privatiseringen, dat er dan vanzelf de best mogelijke overheid uit zou komen, waardoor eigenlijk dat die taal van die grondrechten, daar spreken we eigenlijk helemaal niet meer in. Dus nee, we hebben het eigenlijk gewoon veronachtzaamd. We hebben het veronachtzaamd, denk ik. Dus ook bijvoorbeeld zoiets als dat we veel te weinig woningen hebben, dat is natuurlijk een praktisch probleem. Ja. Maar in onze grondwet staat ook dat de overheid een zorg heeft om de huisvesting goed te regelen. Maar dat iemand zegt, ja, maar hier is dus iets dat grondwettelijk is vastgelegd wat op het spel gaat, dat hoor ik eigenlijk niet meer. We zijn het verleerd om in dat vocabulaire te spreken. Het zou in de discussie een argument moeten zijn, maar je hoort het bijna niet. In hoeverre ben jij, even met dit ook in gedachten, blij met de kerstverse fractievoorzitter van het CDA, Henry Bontebal? Die heeft meteen duidelijk gemaakt dat zijn partij na de verkiezingen niet zal samenwerken met PVV en Forum voor Democratie, omdat, en daar komt hij, die de democratische rechtsstaat niet respecteren. Ik denk dat dat heel erg goed is. Ik denk dat partijen die zeggen van, we staan open voor alle samenwerkingen, inclusief partijen die gewoon grondrechten expliciet willen opheffen, en belangrijke grondrechten ook als de vrijheid van religie, vrijheid van geweten. Ja. Ik denk dat dat inderdaad ook al snel een beetje op de helling zet van hoe belangrijk zijn die grondrechten eigenlijk. Ja. Dus ik had dit nog niet gehoord, maar ik vind dat goed. Maar hoe moet ik dit rijmen met, want we leven in een democratie, dat zijn democratisch gekozen partijen, die kunnen, hè, ik zeg niet dat het zo is, maar die kunnen een meerderheid halen. Als de meerderheid nou zegt, sorry, grondrechten, wij vinden andere dingen op dit moment even belangrijker. Ja, dat is dus altijd. Dat is ook democratisch. Dat namelijk is democratisch, maar het is niet rechtsstatelijk. En dat is natuurlijk een spanning die altijd in ons politieke systeem zit. En we weten natuurlijk maar al te goed dat een democratie de middelen heeft zichzelf af te schaffen. Maar dat betekent niet dat er binnen het systeem natuurlijk het heel erg belangrijk is om te blijven benadrukken waarom we dit doen, waarom het belangrijk is. Mm-hmm. En dat uiteindelijk ook een vrije democratie zonder het beschermen van die grondrechten niet mogelijk is. Dus ja, we hebben ook die vrijheden nodig om weer in een democratische samenleving op voet van gelijkheid met een open debat samen te kunnen. Het is eigenlijk, het is het fundament waarop alles gebouwd is. Maar het garandeert zichzelf niet, dus wij moeten het onderhouden. Ja. Nou, één ding is zeker, na de verkiezingen komen er een heleboel nieuwe Tweede Kamerleden. Al was het maar omdat velen nu nog zittende hun vertrek hebben aangekondigd. Hè. Bij aanvaarding van dat ambt moeten Kamerleden trouw zweren aan de grondwet. Moet er eigenlijk ook een soort, om dat besef misschien een beetje op te poetsen, een grondwetscursus of een soort fundamentele rechtsstaatcursus komen voor nieuwe Kamerleden? Ik weet echt niet of ze dat al krijgen. Dat is echt wel een goede vraag. Want ik zou zeggen dat het heel goed is dat ze natuurlijk ook weten hoe het staatsrechtelijk zit en ook wat hun specifieke taken zijn. Al was het maar omdat als je een wet maakt, je moet weten of die niet op gespannen voet staat met de grondrechten. Ja, toch? Dus ieder Kamerlid zou dat, even nog los van zijn politieke kleur, inderdaad altijd moeten meenemen. Ja. Vraag is wel dat reflecteren daarover. Hè? Hoe doe je dat? Want we zitten op dit moment met een Tweede Kamer waarin 21 fracties zitten, geloof ik. Die ook nogal behoorlijk gepolariseerd is. Ja. Is er wel ruimte? Is er de mogelijkheid om deze, nou, toch wat beschouwende discussie, om die te voeren, denk je? Nou, ik denk dat het met steeds meer versplinteringen in gepolitiseerde tijden, gepolariseerde tijden, dat inderdaad lastiger is. Dus ja, ik denk wel dat ook, en op het moment dat dus een samenleving of een politiek wat op drift is geraakt met betrekking tot die grondrechten, dan moet die eigenlijk ook zichzelf weer gaan bijsturen. Dus dat is geen dat is wel een grote uitdaging. Dus daarom is het ook, denk ik, belangrijk om het daarover te hebben. Ja, want in hoeverre hebben jouw zorgen over die grondrechten of die universele mensenrechten of internationale verdragen, in hoeverre hebben die te maken met de groei van rechts? Electoraal gezien gaat het rechts al een aantal jaren voor de wind. In hoeverre lopen die twee ontwikkelingen parallel? Nou ja, ik vind zelf altijd dat links-rechts verhaal, dat is voor mij soms een beetje verwarrend. Want ik zou zeggen, politiek rechts is bijvoorbeeld voor een kleinere overheid, voor harder straffen, voor pro-ondernemer. Ik zou zelf niet zeggen dat op het moment dat je bijvoorbeeld zegt moskeeën moeten sluiten, dat dat rechts gedachtegoed is. Ik vind dat haast een belediging voor de term rechts. Maar ik denk wel dat populistische partijen die dus inderdaad bepaalde grondrechten willen schenden, dat die opkomend zijn. En dat dus niet alleen maar een probleem is voor links. Daarom ben ik eigenlijk ook al het oneens met dat zo links en rechts te noemen. Ja. Maar dat het een probleem is voor ons allemaal, omdat het de beginselen van het systeem erodeert. Niet per se de plannen van links. Nee, precies. Nee. Nou, in veel landen is het zo, om even weer terug te gaan naar waar we begonnen, namelijk bij dat toetsen. Hè? Eigenlijk wie gaat er over? Wie heeft uiteindelijk geeft de doorslag? Als het gaat om of iets grondwettelijk is of niet. In andere landen is het zo dat de rechter nieuwe wetten kan toetsen aan die grondwet of aan die grondrechten. Denk bijvoorbeeld aan het Hoge Rechtshof in Amerika. Bij ons kan dat dan niet, inderdaad, vanwege het toetsingsverbod. Sinds 1848 hebben we dat zo bepaald, toch? Sinds de grondwet van Thorbecke. Ja. De gedachte daarachter is dus dat je het dan bij de politiek eigenlijk houdt. Degene die die wet ook gemaakt hebben. Ja, je wil dat als puntje bij paaltje komt en de grote machten echt tegenover elkaar staan, dat de wetgevende macht dus de basis. Je kunt ook kiezen voor een systeem waarin uiteindelijk toch dat er bijvoorbeeld een constitutioneel hof bestaat of dat rechters aan de grondwet mogen toetsen. Waarom doen wij dat maar niet dan? Zijn we niet een beetje ouderwets dan in dat opzicht? Nou, ik denk dat voor beide systemen iets te zeggen valt. En het is sowieso altijd cruciaal dat de wetgever bezig is met grondrechten. Maar je zou kunnen zeggen, als we dan hele uitzonderlijke situaties hebben waarin er toch wetgeving doorheen komt waarin grondrechten worden geschonden. We hebben dat natuurlijk gezien bij de toeslagenaffaire, bepaalde opzet van het toeslagensysteem, ook zonder hardheidsclausules, et cetera. Ja. Dat dan de rechter toch moet kunnen optreden. En ik denk ook dat er steeds meer mensen, zeker als je naar het academische debat kijkt, daar mee eens zijn. En we hebben ook een wetsvoorstel gehad, zo een tijdje geleden, van, ik noem daar net ook al, Femke Halsema. Dat heeft ze toen uiteindelijk niet gehaald. Die wilde ook inderdaad artikel 120 van de grondwet opheffen. Dus ja, ik denk dat, hoewel er nog geen wetsvoorstel ligt, ook sinds de toeslagenaffaire nog geen enkele stap is gezet om dat te realiseren. Mm-hmm. En de grondwet wijzigen kost veel tijd en energie. Ja. Namelijk twee keer door alle kamers met een grote meerderheid gekwalificeerd. Tweede meerderheid heb je dan nodig. Inderdaad, ja. Dus het had, ja, misschien hadden we eigenlijk net dat al de eerste ronde moeten hebben gehad en dan nu na de verkiezing misschien nog een keer, maar dat is dus nog niet zo. Dus het duurt sowieso nog een flinke tijd. Want het lag op tafel, hè, toch? Die afschaffing van het toetsingsverbod voor de rechter tijdens de vorige kabinetsformatie hield de VVD afschaffing van dat verbod tegen, terwijl een ruime meerderheid van de Kamer dat wel wilde. Ja, dus het lag op tafel, maar het is uiteindelijk dus niets. Nee. Het is geen voorstel uit voorgekomen. Nee. En ik denk dat de VVD dus inderdaad weer koos voor de lijn van de wetgever moet uiteindelijk te beslissen. Maar ik denk zelf dat het in Nederland een toevoeging zou zijn, zeker op dit moment, om dat toetsingsverbod toch op te heffen. Ja, ja, want om nog een klein beetje uit te leggen, we kunnen nu dus wel toetsen aan internationale verdragen. Ja, want daar zijn we dan minder paniekerig. Ja, want we hebben ook over in onze grondwet staan, we hebben een hele open en liberale grondwet als het aankomt op internationaal recht. Ja. Dat dus geldt in Nederland, dat rechters daarop kunnen toetsen. Ja. Dus je zou het argument soms om het toetsingsverbod niet op te heffen is dat ja, maar we hebben die internationale verdragen al, dus dat is... Zo kun je ook van alles toetsen. Ja, dus we zijn er eigenlijk al. Ja. Het is toch niet helemaal waar, hebben we ook bij de toeslagenaffaire gezien. Bijvoorbeeld toeslagen was dan weer net iets, dat is toch een soort van bestuurlijke regeling. Dat viel dan weer net niet onder dat internationaal recht. Dus dat konden rechters niet goed gebruiken, zeiden ze. Waarbij je dus denkt dat op het moment dat we de grondwet gaan inzetten, en nogmaals, je kan toetsen op basis van de grondwet, en dat kan ook betekenen dat je mag toetsen op bepaalde rechtsbeginselen, die niet per se geschreven zijn, maar ongeschreven rechtsbeginselen. Ja. En dan zou je dus zeggen, de rechters mogen toetsen op basis van het rechtsbeginsel evenredigheid. Oh. En dat zou ingezet hebben kunnen worden om bijvoorbeeld de toeslagenaffaire eerder een halt toe te roepen. Ja. En het argument dat die rechter veel te politiek wordt op die manier, uiteindelijk? Ja, dat is een risico, zou je kunnen zeggen, ook omdat zo'n rechtsbeginsel, zoals ik net noemde, als evenredig, dat is natuurlijk best wel breed. Ja. Maar rechters gebruiken in Nederland al heel veel van dat soort standaarden, redelijkheid en billijkheid in het privaatrecht. Die zijn dan ook vaak wel vastgelegd. Evenredigheid is ook al een beginsel dat in het bestuursrecht is vastgelegd, maar dat is nog niet zo'n overkoepelende beginsel dat dus ten opzichte van alle wetgeving altijd zou kunnen worden ingezet. En ja, dan moet je natuurlijk rechters hebben die daarmee goed kunnen omgaan. Ik vind dat geen argument om te zeggen, we moeten het al geheel niet doen. Nee. Oké, dankjewel voor deze reflectie op de grondrechten en de mensenrechten. Graag gedaan. Tamar de Waal. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Welkom terug. Je luistert nog steeds naar de nacht van BNNVARA. We hebben het vannacht over wetswijzigingen. Ik laat je deze hele nacht de beste fragmenten horen die aansluiten op dat thema. Het gedogen van softdrugs is iets typisch Nederlands, terwijl het eigenlijk pas de laatste 50 jaar tot stand is gekomen. In de podcast Andere Tijden nemen we een kijkje in hoe dit beruchte beleid is ontstaan. Dit is de Andere Tijden podcast. Hoe ziet zo'n marihuana sigaret eruit? Ik heb er een voor u medegebracht. U ziet, ik kan hem misschien het beste zo vasthouden. Er zit een inhoud in van ongeveer 0,2 gram. En het minste wat hier omheen zit, zijn al 2 vloeitjes. En dat is omdat het een hele fijne stof is die anders hieruit zou lopen. Een rechercheur legt in 1964 uit hoe een joint eruit ziet. Dat klinkt nu misschien wat vreemd. Iedereen weet dat toch in Nederland. Maar begin jaren 60 is dat een volstrekt nieuw fenomeen. Hasjroken is dan nog streng verboden. De politie jaagt met man en macht op de rokers. En wie betrapt wordt op het bezit van ook maar 1 jointje, kan maar liefst 1 maand gevangenisstraf krijgen. Toch wordt het roken van marihuana steeds populairder. Luister in deze aflevering hoe politie en jointliefhebbers een kat-en-muisspel spelen. Met als resultaat de uitvinding van het gedoogbeleid. Meneer Van Vught rookt joints sinds 1962. Hij neemt ons mee naar de buurt in Amsterdam, waar hij vaak rondscharrelde, op zoek naar een blootje. Dat is de Casablanca. Dat was dus een jazzclub. Het was een van de weinige plekken waar levende muziek gemaakt werd voor de hele scene en ook voor de mensen die het gebruikten. En de mensen die het bij zich hadden, waren jazzmuzici, waren natuurlijk belangrijke figuren. Dat rokerige, existentialistische, zwarte kleding, zonnebrillen, dat allemaal. Dat was dus de rokers scene. Er waren misschien 4 of 5 plekken waar je dan terecht kon. En dan gingen we dus of naar het huis van Simon D. of Henk Zus. En daar vond je dan meestal wel wat.

10 kilo has in de sfeer van de oude wet allebei dezelfde straf kon krijgen. He, want er stond alle twee 4 jaar gevangenisstraf op. Ja. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. Softdrugs is inderdaad geen harddrugs. En in 1972 opent in Nederland de eerste coffeeshop haar deuren, Mellow Yellow. En kun je in ons land gewoon een jointje kopen. Het softdrugsbeleid wordt versoepeld. Tot op de dag van vandaag is er discussie over de manier waarop. Maar één ding is een feit. Marihuana roken is toegestaan. Ik lig er niet wakker van. Maar ik denk wel, ja, daar zijn we er al die jaren mee bezig geweest. Maar ik ben niet teleurgesteld, hoor. Beslist niet. Nee. Ja, wil je de fragmenten die we deze uitzending hebben uitgezonden nou terugluisteren? Dat kan in de Radio NPO 1 app of via jouw favoriete podcast app. Het is dinsdag 2 januari en onze uitzending staat geheel in het teken van de nieuwe wetten en regels. Een van die nieuwe regels die doet veel stof opwaaien. En dan hebben we het natuurlijk over het verbod van mobiele telefoons in de klas. Mediapedagoog Daniel Legner is daarop tegen. En ik ga daarover met hem in gesprek. Goedemorgen Daniel. Hey, goedemorgen Femke. Hi, wat fijn dat je bij ons bent in alle vroegte. Ja. Ja, ben je een beetje een nachtbraker? Ik ben niet wakker gebleven nu. Nee. Maar ik ben best een nachtbraker. Maar het is wel een heel avontuur, ja. We waren net Harry Potter aan het kijken met Wat goed. Toen moesten we naar bed, 2 uurtjes, en toen ging ineens naar de telefoon. Ja. Ik zei het net al even, jij bent mediapedagoog. Wat was jouw eerste gedachte toen het besluit tot je kwam dat die telefoons verboden zouden worden in de klas? Nou, dat is natuurlijk een heel lang proces geweest, hè? Met eerst scholen die dat zelf gingen proberen. En toen was de minister nog tegen een verbod. Volgens mij loopt het al 1 jaar of 2 of zo. Dus het was niet een soort eerste gedachte. Maar de eerste keer dat ik dat hoorde, vond ik dat wel interessant. Dat een school ermee stopte. Want ik dacht van, nou, het is wel gewoon een interessant experiment. Hè? Eens kijken wat er dan gebeurt en zo, wat de voor's en tegen zijn. Ja. Maar toen ik hoorde dat dit verbod er zou komen, toen zakte mijn broek wel af, hè. Ja, want je hebt je vervolgens daarover uitgesproken in een uitgebreid opiniestuk in Trouw. Wat waren daar de reacties op? Nou, eigenlijk alleen maar positieve reacties. Mm-hmm. Ik kreeg ook berichtjes op LinkedIn van mensen die zeiden goed zegt dat je dit een keer zegt. En van wat collega's. Maar je merkt wel dat ik de reacties die ik kreeg, merkte ik dat dat mensen waren die eigenlijk ook een beetje verbijsterd waren. Omdat ze zelf namelijk heel veel plezier en voldoening halen uit hun telefoongebruik. Ja. He, mensen die denken van die telefoon die brengt mij heel veel goeds. En waarom moet dat nou verboden worden zo in die klas of voor mijn kinderen? Dus ik heb wel mensen gesproken op straat ook. Naar aanleiding van, ik was ook nog op tv geweest daarover bij Nadia. Daar heb ik wel iets meer reacties op gehad. Hè, omdat de tv was mensen gewoon in de straat. Echt een hele doodgewone mensen die dan zeiden van ik woon in Groningen. Zeiden, ja, er zit wel wat in, jong. Weet je, dat is toch ook wel. Het is misschien ook wel goed om wat te doen met de telefoon. Ja, telefoons worden natuurlijk wel steeds verslavender gemaakt door natuurlijk de manier waarop sociale media die content aanbieden. Vind je dat we kinderen daar op een bepaalde manier wel voor moeten behoeden? Ja, ik denk dat kinderen dat eigenlijk voor zichzelf ook voor een groot deel wel kunnen. Ik ben natuurlijk niet alleen, ik ben mediadeskundige, maar ook mediapedagoog. En een van de uitgangspunten van de pedagogieken, zeg maar, die ik interessant vind en waar ik achter sta. Het is toch wel dat je een beetje respect hebt voor het kind en vertrouwen in het kind. En het kind kan niet alles helemaal onmiddellijk vanzelf. Maar met een heel klein beetje coaching of toelichting of zo blijkt dat kinderen eigenlijk vaak veel meer kunnen dan gemiddelde professional of ouder eigenlijk denkt dat ze kunnen. En een beetje zelfregulering bijvoorbeeld, dat wordt eigenlijk zo onmogelijk geacht. Van, nee, ja, jongen die kunnen absoluut zichzelf niet reguleren. Ja. Terwijl ik denk, ik merk bij mijn eigen kinderen, wij praten, die zijn vrij jong nog, hè? Die zijn nog niet 14, maar wij praten er gewoon eens over. En we praten over reclames en we praten over big data verzameling. Ja. En dan leg je dat uit en dan worden ze er ook wel een beetje van bewust van, oh, zit dat zo? En gisteren nog, mijn zoon die is 9 en die wilde onmiddellijk ja klikken op iets. Ik zei, nou, bij een honderd app of zo. Ik zeg, papa, wil jij dat even doen? Ik moest iets intypen of zo. Wat hij nog niet helemaal begreep. Ik zeg, nou, zullen we het even bekijken wat dit eigenlijk is? En wil je eigenlijk gewoon je data geven? En Ja, wat is er erg aan? Ik zei, nou ja, dan krijg je allemaal e-mail in je inbox en zo van de... Van de weet ik veel wie allemaal aan wie het wordt doorverkocht. Oh, wordt dat doorverkocht? Nou, toen had hij er weinig zin meer in. Dus toen zei hij, nou, laat dan maar zitten. Ja, maar ik kan me wel voorstellen, die leerkrachten die met natuurlijk passie staan les te geven voor de klas en dan tegen een aantal kinderen aankijken die op hun mobiel zitten, dat moet natuurlijk wel heel frustrerend zijn. Dus hoe moeten zij er dan mee omgaan? Ja, kijk, als je niet van tevoren, dat zeg ik al heel lang, hè? Ik doe dit werk zo ongeveer 15 jaar dat ik scholen en bibliotheken adviseer over zeg maar, hoe je jongeren kan begeleiden bij hun mediagebruik. En wat scholen niet gedaan hebben, is daar beleid op maken. Mm. Dus die telefoon die kwam vanaf, nou, je had eigenlijk het hele internet, de internetbubbel vanaf 1999 of zo, van die boom. En toen is op een gegeven moment zo in 2005 kwam de iPhone uit. En toen werd het allemaal heel spannend natuurlijk. Mm. En scholen hebben sinds die tijd heel weinig gedaan. Proactief, ze hebben eigenlijk heel weinig onderzocht. Wat kun je ermee in het onderwijs? Hoe kunnen we leerlingen hierin begeleiden? Hoe scholen we het personeel? En dat mag het Nederlandse ministerie trouwens ook wel aanrekenen. Want in Finland bijvoorbeeld hebben ze... niet dat daar nou telefoons massaal in de klas gebruikt worden... maar in Finland hebben ze wel onmiddellijk gezegd van... hé, hey, leraren moeten gewoon ICT-vaardig worden. He, die moeten echt wel ICT-vaardiger worden dan hun leerlingen. Ja. Dus die kregen allemaal 4 uur vrij in de week om ICT-vaardig te worden. En moesten een verplichte cursussen doen en certificaten halen... anders waren ze hun baan als docent kwijt. Hm. En dan krijg je op een gegeven moment het gevoel voor wat je er allemaal mee kan... en dan kun je het gaan inzetten in de les. En dan wordt het niet zo'n gevaar. Want als jij er leuke dingen mee doet... want ik hoor genoeg docenten die zeggen van... weet je, ik doe hele fantastische dingen met mijn telefoon... laat die leerlingen hele fantastische dingen doen met die telefoons. En dan vinden ze het zo interessant om daarmee bezig te gaan... dat ze eventjes niet meer op TikTok gaan of niet meer appjes gaan sturen... maar dat ze gewoon die telefoon gebruiken om te leren. Ja, dus echt die telefoon inderdaad betrekken bij dat lesproces. Ja, ik zou zelfs starten bij de telefoon in het lesproces. Ja? En hoe zou je dat dan voor je zien, dat dan echt die telefoon ook meer de basis wordt? Dat lijkt mij een goed plan. Nou ja, dat geldt, ik heb die vraag ook al in een van die stukken die ik geschreven heb erover. Hè, of wat was het op tv of zo. Femke, wanneer heb jij voor het laatst iets geleerd? Dat je dan van, nou, hier heb ik echt iets van opgestoken of zo. Hier ben ik meer over te weten gekomen. Ja, ik denk dat je constant geprikkeld wordt inderdaad. Maar voor het grootste deel, ja, toch wel door die telefoon. Dat je dingen voorbij ziet komen. Ja, in jouw geval natuurlijk via je werk. Hè. Ik denk, je spreekt wel alleen interessante mensen die jou dingen leren. Mm-hmm. Maar als je iets wil weten of zo over een van de dieet wat je wil gaan volgen... of wat ik van de week over radijsjes, of die nou wel of niet gezond zijn... en hoe gezond precies... Ja. Dan ga je toch op je telefoon en dan ga je dingen uitzoeken. Ja. Dan heb je dingen over lezen. En dan kom je, gaat dus een YouTube-filmpje over bekijken. En dan kom je nog eens op een site. En via leer dan ook nog vaak over iets anders. Want dan blijkt dat je niet alleen over radijsjes, maar ook over bleekselderij nog iets geleerd hebt. Mm-hmm. Dus ik denk dat zeg maar alle volwassenen die leren via een mobiele telefoon. Af en toe op je desktop. En natuurlijk is een boek ook nog steeds fantastisch. Of een televisieprogramma kijken of een documentaire. Mm-hmm. Maar om te weten welke documentaire je moet gaan kijken... ga je vaak eerst ook nog even op je telefoon zoeken wat een goede documentaire is. Dus bij de meeste mensen start leren op een mobiele telefoon. Ja. Maar daar waar je moet leren, op de middelbare school... in het voortgezet onderwijs, daar gaan we hem dan weghalen. En zou je er dan voor pleiten dat we dan echt op die mobiele telefoons... onze informatie gaan zoeken? Of dat we hem bijvoorbeeld zouden gaan gebruiken voor een soort lesquizjes of... Nou ja, juist niet lesquizjes. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel een argument wat je veel hoort. En dat vind ik wel een interessant argument. Mm-hmm. En veel mensen die een argument om het te verbieden. Mensen zeggen van, nou weet je, ICT kan altijd nog wel. Je kan het gewoon op een laptop gewoon nog werken. En dan ben je af van al die notificaties die steeds binnenkomen. En dan ben je af van TikTok en Instagram en WhatsApp-ringeltjes. Mm-hmm. En dan kunnen ze zich focussen op het zoeken van informatie. En op zich is dat een mooi model, alleen... dat gaat dan wel altijd uit van een soort nog steeds heel erg docentgestuurd onderwijs. Traditioneel onderwijs, de lesmethode moet afgewerkt worden. De docent die bepaalt de leerstof, die bepaalt ook de snelheid en het traject. En dan moeten leerlingen dat volgen. Mm-hmm. En een smartphone is natuurlijk heel anders opgezet. Dus als je een smartphone centraal zet, een smartphone is altijd een soort typische typisch ik-apparaat. Jij staat centraal op die smartphone. Alles kun je personaliseren, je kan alles op een bepaalde plek zetten. Dus dat is heel anders dan die ingerichte schoolomgeving. Mm-hmm. En dat maakt dat je veel meer personaliseerd kan leren. Dat je veel meer je eigen leertraject kan uitstippelen. Dat je veel meer je eigen interesses kan volgen. Ja. Yeah. Dus... Want, ik zou bijvoorbeeld, moet je een les niet beginnen met... we gaan nou hoofdstuk 4-3 doen uit het lesboek. En dan mag je daar ook wel even je laptop bij pakken... om iets erbij op te gaan zoeken. Maar dan zou ik zeggen van, nou weet je, we gaan als klas gaan we vandaag... gaan we, of deze week of zo, gaan we beginnen met het thema... nou, noem eens wat, landbouw of zo, of irrigatie. Ja. Nou, wat kunnen jullie vinden op die telefoon? Vind je daar apps of zo? Is daar moderne technologie over? Gaan we eens op internet zoeken? Gaan we beginnen op Wikipedia of gaan we op YouTube kijken? Wanneer is irrigeren eigenlijk begonnen? En dan zul je zien, de ene die gaat wat meer van geschiedenis... en die gaat zeggen, maar de geschiedenis van de irrigatie in Mesopotamië komt die uit. En de andere die zegt, nou, ik wil meer de chemische kant bekijken. Ja, maar dat lijkt me dan wel weer lastig in die toetsing. Hoe je dan kan bekijken of iedereen op hetzelfde niveau uitkomt. Dat kun je natuurlijk uiteindelijk wel weer bij elkaar laten brengen. Je kan natuurlijk wel bepaalde leerdoelen afspreken samen. Ja, nou hoe dan je ook... je kan natuurlijk van uitweiden kun je weer terug een beetje zo trechter en weer terugkomen. Ja, maar het komt er natuurlijk dan wel weer op neer dat dit een soort extra iets is... waar leerkrachten dan misschien voor zouden moeten gaan zorgen. Denk je dat die verantwoordelijkheid ook misschien niet iets meer bij de ouders moet liggen thuis? Nou, ik denk nog even over je vraag na. Of die verantwoordelijkheid bij docenten moet liggen. Ja. Nou ja, het lijkt mij heel slim dat de ouders natuurlijk ook zeggen... zeg maar, meer gaan bekommeren om wat die kinderen op die smartphone doen. Mm-hmm. En dat ze daar ook... maar daar geldt ook eigenlijk hetzelfde voor. Ook ouders zijn vaak onwetend of zo... om de educatieve mogelijkheden van telefoons. Die weten het helemaal niet... Ja. Ik geef zelfs professional, die train ik nog. En dan hebben ze geen idee dat er bepaalde apps voor dingen zijn. En zeggen, oh, kan dat allemaal? Ja. Dus de verantwoordelijkheid ligt een beetje bij beide. Ja, want dus mijn kernpunt is natuurlijk wel dat als wij zeg maar jongeren helemaal niet stimuleren of inspireren vooral... Hè, om gave dingen te gaan doen met die telefoon. En met gave dingen bedoel ik educatieve dingen. Dingen die hun ontwikkeling bevorderen. Waar ze slimmer van worden. Waar ze meer van willen leren. Waar ze nieuwsgierig van worden. Ja. Ja, dan wordt die telefoon een soort apparaat... wat beheerst wordt door Mark Zuckerberg... en een paar Chinese aandeelhouders van TikTok. Ja, nou, we kunnen wel zeggen dat je geen fan bent in ieder geval van het besluit om die mobieltjes uit de klas te verbannen. Maar hoe moeten we nu dan verder? Ga je een petitie starten of wil je wat meer in gesprek met mensen? Nou ja, het is natuurlijk nou wel een gelopen race, denk ik. Hè? Het zal een aantal jaren duren tot ik denk dat het wel... Ik denk als je naar de loop van de geschiedenis kijkt, dan zie je wel dat dit soort initiatieven uiteindelijk allemaal falen. Dus daar is mijn hoop een beetje op gericht. We hebben eigenlijk zeg maar in de afgelopen 400 jaar of zo... zie je dat er altijd een tegenreactie is tegen moderne technologie... die uiteindelijk weer overwonnen wordt. Want mind you not, hè, dit gaat niet alleen over de smartphone... maar ik lees ook stukken, ik zag op jullie site nog een stuk... van wat reactionaire onderwijsmensen die dan heel blij waren... dat dit er zou komen en zo. En die dan soort terug willen naar een soort tijd van 1976 of zo. Die zeggen van vroeger lazen we nog veel en nu niet meer. Iedereen zit op die smartphone, dik en dom. En dan verwijzen ze eigenlijk terug naar hun eigen jeugd. Hè? Want die mensen ongeveer net zo oud als ik, rond de 50. Dus die denken van ja, in 1976 toen was het allemaal fantastisch. Maar toen ging het over de televisie, hè. Mm-hmm. Toen moest iedereen van al die jongeren werden dik en dom van de tv. En daardoor konden ze hun huiswerk niet meer doen en hadden ze geen concentratie meer. Leefde maar na exact dezelfde terminologie, exact dezelfde problemen die benoemd worden. En daarvoor ging het over de radio. En daarvoor ging het zelfs over boeken. Ja. Er waren mensen die zeiden van de boekdrukkunst heeft eigenlijk het leren om zeep geholpen. Wat leren is, dat is iets wat je moet doen tussen leraar en leerling in mondelinge gesprek. Mm. Een boek leidt af. En nu zouden we eigenlijk willen dat jongeren weer boeken gaan lezen. Dat ze weer tv gaan kijken. Ja, maar het blijft natuurlijk wel alarmerend. Omdat laatst natuurlijk ook het nieuws was dat jongeren steeds slechter kunnen lezen. Dus daar moeten we wel iets mee natuurlijk. Ja, maar dat zijn natuurlijk onderzoeken die kloppen natuurlijk van geen kant, hè. We gaan wel langer dan die 20 minuten, hoor. Maar dit geldt ook over het smartphoneverbod. Dat is uiteindelijk gekomen omdat experts allemaal gezegd hebben dat onderzoek uitwees, dat was de druppel voor Dijkgraaf, onderzoek uitwees dat de leerprestaties achteruit gaan. Maar hoe is dat dan gemeten? Dan meet je dus alleen maar van leerprestaties van achteruit, want leerlingen zitten meer op de telefoon. Klopt allemaal. Mm. Maar er is niet het tegenexperiment gedaan van, want je zegt van, we gaan die telefoon nou eens echt optimaal educatief inzetten. En die zijn er wel gedaan in Amerika. En dan blijkt dat de telefoon positieve resultaten heeft. Mm. Het is nog niet gedaan in het voortgezondheid, maar er is onderzoek geweest bij hbo-studenten. En zoveel schelen die nu ook weer niet van bijvoorbeeld leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dat als je telefoon, zeg maar, als je docenten traint om die telefoon educatief te laten gebruiken door leerlingen, dat het voor allerlei positieve leereffecten kan zorgen. Meer betrokkenheid, meer zelfinformatie aandragen, verrijking van discussies, verrijking van standpunten. Ja. Met uiteindelijk ook hogere leereffecten. En hetzelfde geldt voor het lezen. Weet je, die test, wat je ziet is een afname van de leesvaardigheid zoals die was in 1990. Of in 2000, voordat de internetbubbel was. Dus dat wat we toen konden, dat kunnen jongeren nu niet meer. Hele ingewikkelde, lange teksten lezen en zo. Ja. Maar dat vind ik, dat meet je zeg maar weer helemaal de verkeerde tijdgeest. Want mijn vader, die had 14 eindexamenvakken. En dat was het enige wat hij te doen had. Want die is groot geworden in de tijd dat het nauwelijks nog een televisie was. Dus die kon nog Grieks en Latijn en zo. En dan kon hij al zijn hoofd en Duitse naam vallen. Wist hij alle regels ervoor. Dat wist ik allemaal niet meer. Ik heb ook gewoon VWO gedaan. Maar ik wist dat niet meer. Mm. Weet je, ik ben dat vergeten. Maar ik wist heel veel andere dingen wel. Ik kon namelijk wel level 6 halen in Ghost Recon. Weet je. Ik kon allerlei games spelen. En daar dus gaat het om. Er is veel meer concurrentie. Dus de leesvaardigheid wordt gemeten. Wat kon je, welke ingewikkelde, moeilijke academische teksten kun je lezen. Mm. Maar er wordt niet gemeten hoe snel kun jij een website scannen. Hoe snel kun jij informatie aggregeren van verschillende websites. Bijvoorbeeld, hoe snel haal jij informatie van een gesproken video. Dat is allemaal ook taalvaardigheid. Daar zijn jongeren natuurlijk veel beter in geworden. Maar dat wordt niet gemeten. Yeah. Dus zeggen we weer van jongeren worden dommer. Wat gewoon echt onzin is, ze worden slimmer. Terwijl ze inderdaad misschien meer computervaardig zijn. Meer bijvoorbeeld websites kunnen bouwen, programmeren. Dat hadden we natuurlijk 10 jaar geleden niet. Maar daar moet je ook voor kunnen lezen, toch? Ja. Dus jongeren moeten bijvoorbeeld, ze kunnen ook veel beter Engels. Dus als je veel beter Engels kan, dan word je Nederlands ietsje minder goed. Want dan heb je wat minder tijd voor. Hmm. Dus dan zeg je wel, welke taalvaardigheid meet je? Je meet niet van hoe goed ze ook nog Engels kunnen. Ja. Ik heb al van die boomers, die kunnen fantastisch Nederlands. Maar als ik ze een Engelse tekst uitlees, zeggen ze, is er ook een Nederlandse versie? Terwijl als ik jongen van 14 een Engelse Wikipedia-pagina laat lezen, zeggen ze, oh ja, zit het zo. Ja. Dus hoezo taalvaardigheid achteruit gaan? Dat is gewoon niet waar. Het zijn gewoon onderzoeken die, nou, ik heb het al gezegd. Ja, we kunnen het er inderdaad nog uren over hebben. En ik denk dat het er komende jaar ook nog veel over zal gaan. Maar ik wil je voor nu heel erg bedanken, Daniel Legner, mediapedagoog. Dank je wel dat je er was. Ja. Dank voor de uitnodiging, Femke. I've got a right, don't be wrong. My mistakes will make me strong. I'm stepping out into the grave. Just leave me alone. Just leave me alone. You're entitled to your opinion, but it's really my decision. I can't turn back, I'm on a mission. If you care, don't you dare blur my vision. Let me can be wrong. My mistakes will make me strong. I'm stepping out into the great unknown. I'm feeling wings, though I've never flown. I got a mind on my own. I'm flesh and blood to the bone. See, I'm not made of stone. Just leave me alone. Just leave me alone. Gotta ride, gotta ride, gotta ride, gotta ride. Ja, dat was Right to Be Wrong van Joss Stone. En we hebben deze nacht veel gehoord en besproken. Het is nu bijna 5 uur en dat betekent dat de ochtend is begonnen. En de nacht is dan dus bijna voorbij, maar niet getreurd. Je kan komende uur opstaan met het programma Vroeg. En daar is David voor aangeschoven. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Femke. Ja. Leuk dat we elkaar hier een keer mogen zien, hè? Op ja, radio. Heel leuk. Vertrouwd gezicht. Dat voelt fijn. Zeker, wij kennen elkaar al een tijdje. Ja, precies, precies. Waar ga je het over hebben? Wij gaan het hebben over trainingskampen. Want het nieuwe jaar wordt er veel voetbalclubs ingeleid met een trainingskamp. En ja, ik was wel benieuwd, wat gebeurt er eigenlijk op die trainingskampen? Hoe gaat dat tussen die spelers? Wordt er een beetje gefeest of wordt er hard getraind? En daar ga ik het over hebben met twee jongens van FC Afkikken. Met Bruce en met Bruce Tol en Lars van Eijden. En ja, daar gaan we het over hebben. En die zijn hier live in de studio? Die zijn hier live in de studio. Ja, die leuk. Zitten in de wachtkamer nu, ja. Dus dat wordt gezellig. Nou, fijn, dan gaan we er zo meteen meer van horen. But she moves like lightning, and she counts to three. Then she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. We go together, Adam and Eve. But the girl is so much more than just another apple thief. Yeah, she's a genius, watch and learn. She sets the world on fire just to watch the sucker burn. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass. Ja, dat was hem voor vannacht. Volgende week staat er weer een nieuwe nacht van BNNVARA voor je klaar. Maar nu eerst dus vroeg met David Brebaert. Maak er nog een mooie dag van. NPO Radio 1.